Jó estét! A régi barátom Kurz Ezredes azt mondja, hogy látta, hogy 3 órás életút interjú van velem a Partizánban, és mondja, hogy hát Rákosi elvtárs 60. születésnapja se volt ekkora, mint az enyém. Drága jó öcsém, uram, Áron, 7 órás az interjú, egyébként csak 3 óra lett kitéve, úgyhogy ezt nyugodtan, és itt megkaptam még az aranypoloska fokozatot egyedül, elsőként Magyarországon, neves emberekkel, azon a születésnapon, ahol százak sereglettek, és kiadták díszkiadásba a életem főművét, és még a főiskola izét, a alkímia könyvemet, az első igazi könyvemet másodszor színes képekkel, így már nem Rákosi, hanem Sztálin. De... ez már Sztálin, és remélem neked és a barátaidnak is ennél sokkal szebb 60. éves születésnapod lesz. Úgyhogy ennyit de szerettem volna. Nagyon különös, hogy Kurz Ezredesnek a te születésnapodról Rákosi jut eszébe, de Orbán Viktor születésnapjáról viszont a népmesei szegény legény. Tudod, aki a megvíva hétfejű brüsszeli sárkánnyal. Igen. Ez a különös, hogy te, hogy fogalmazzak finoman, egy alaksori proli vagy. Már én? Hát, igen. Rólad neki Rákosi. De az is alaksori Rákosi proli volt. De köpcös. De ez azért... ez azért különös, hogy tudod, merész asszociáció. Neki egyébként az ő szájából ez dicséret, ez nem gyalázkodás. Ez elszabadult hajóágyú nevű trestról műsor, ami egy ilyen, hát ellenapunak lehet mondani, valamiféle. Hát, mindenféleképpen egy gyűlöletszektát szervez. Jó, de legalább szemben nem állami pénzből. Igen, azt el kell ismerni, hogy az elszabadult hajóágyú YouTube csatorna az saját közönséget szervezett, ami egészen ritka. Az úgynevezett nemzeti oldalon. Hogy nem a befizetett adóból fizetik de őket. De lehet, hogy az a 4 ember meg van szerkesztve, mert rájöttem, hogy a régi alkattannak megfelelően. Tehát ott a melankolikus, a flegmatikus, a szangvinikus és a kolerikus, de lehet, hogy a 4 muskétás, bazd meg, ki a D'Artagnan, ki a Porthos, ki az Athos, ki az Aramis. Mint a Besenyő család. Teljesen. A másik, ami ide kívánkozik, itt ül köztünk atyai troll bajtársam, elvtársam, vitéz Kurta István, és kaptunk tőle, először van itt, vagy egyszer talán régen volt az apun, de akkor még nem ismertük egymást, a Puzsér letiltotta, mert azt hitte, hogy... mert már nem lehet megkülönböztetni. Letiltottam, mert annyira jó troll paródiákat írt, hogy hát én benéztem tényleges trollnak, mert orosz zászló, meg Putyin bácsi dicsérete, meg minden van ott. Drogos újságíró, stb. Igen, és ezt kaptuk tőle, ezt a... hát, literes orosz sört. Literes orosz sört kaptunk. És van itt egy... Csernogolovka nevű bajkáli fenyőgyanta üdítő, vagy micsoda. Ez így, de legalább a Puzsér egy ide behozta a zsidó szörpöt ide, vagy ezért. Mi volt az? Ilyen... Mózes, talán ez volt a neve? Oké, de hogy ilyen élénkítő ital. Hát igen, az energia egy energiaital. Energia. Most ezzel kompenzáljuk, úgyhogy nagyon köszönöm barátomnak, Vitéz Kurta Istvánnak. Köszönjük őt a Facebookon, mert csodálatos. Sokat jelent. És reméljük, hogy valamennyi magyarságot ebből az orosz 1 literes sörös dobozból magunkba tudunk majd tölteni, mert nyilvánvaló, hogy a magyarság az orosz. Az orosz. Igen. Na, ellenben kezdjük a nyomasztó, szomorú témával. Bejátszunk, vagy mondjak pár szót? Mondj pár szót, mielőtt bejátszanánk. Ugye, Zsolti bácsi, ugye? Nekem nem ennyire vicces. De hát miért nem vicces? Hát egyetlen egy gyermekáldozat sincs. Hát mikor tudsz te röhögni, ha nem, akkor sem tudsz röhögni, figyelj, amikor minden gyerek megúszza. Amikor egy gyereket se rontanak meg, és akkor te szomorkodsz. Akkor mondjad, miért szomorkodsz? Mondjad. De most miért? Hát most nem volt, nincs pedofil ügy. De a szülő utcában minden gyerek ártatlansága meg lett őrizve. És akkor te szomorkodsz. Mire szomorkodsz, te bazd meg? Épül az ország, neked igazad semmi nem van. Jó. Igazad van, Puzsér. Figyelj, így is hozzá lehet állni. Az javítónevelő intézet, hát azok már eleve kurvák, bazd meg. Ja. Hát ezért, érted? Kokot, de hozzák ki hozzá kokot, itt felszippantjuk, tudod, és akkor víz ki mellé, bazd meg, és lehetnénk akár ilyen izék is, kreatívok, és azok kurvák, bazd meg, mennyit adsz a izének, érted, mennyire adod el őket? Tudod, javító, régen egy csokért basztak, most bazd meg, legalább pénzt adunk nekik, tudod. Megbaszott, talán még meg is javul, nem? Elmehető. Eleve rossz, tehát egy basz. Talán megjavul, már megromlani nem tud. Egyébként elmehetünk ebbe az irányba, de nekem nem állt szándékomban, barátom. Szóval azért azt szeretném mondani... Majd, ha lesznek gyermekáldozatok, akkor most elkezdhetünk sopánkodni. Egyelőre örvendjünk, hogy egyetlen egy szülőutcai gyermeknek sem esett bántódása. Na most mondhatom. De megengeded? Vagy menjek el húgyozni addig, amíg élvezkedsz. Parancsolj, passzív-agresszív barátom. Hát muszáj veled. Na, ez a bajkáli üdítő már. Fenyőgyant a kurva jó. Na, tehát azért egy mondatból összefoglalva, ha van bizonyíték, akkor azonnal elővele, ha nincs, akkor meg a DK fogja be a pofáját. Tudod, miért mondom ezt? Mert oké, hogy ez a Fidesz, tehát ez a suttogó propaganda meg úgy gyanúsítani valakit, hogy jogilag nem gyanúsítunk, de azért célozgatunk, ez megy Magyarországon egy jó ideje, és a Fidesznek is az eszköztárában vannak az ilyenek. Hogy volt a juhász feleségével? Hogy verte? Aha. Mi volt az? Verte, hát agyonverte, de pont a feleségét nem kérdezték meg erről. És mi köze hozzá, érted végül is? És akkor megállapítja, tudod, hogy megy ez az egész, tönkre basznak, lekaraktergyilkolnak, Puzsér pedofil mentegető, de neked is között van a Szőlő utcában. Ja, persze, abszolút, hát de tulajdonképpen engem Zsoltnak hívnak. Aha. Nem tudtad? Szóval, és akkor mondjuk bírósághoz fordulsz, még maradt a jogállamból annyi, hogy megállapítják, hogy az nem úgy van, fizetnek neked, nem tudom, egy idő után 1-200 000 forintot közpénzből, és apró betűvel korrigálják a hír, de addigra te tacsra mész. Aha. Na most ezt talán nem kéne Magyarországon az ellenzéknek sem, meg senkinek. Minden esetre, te tökre egyetértek veled. Én nem is gondolom egyébként azt, hogy jelen információk alapján semmilyen Zsoltot meg kéne bélyegezni azzal, hogy ő gyermek megrontó. De most az általános metódust. De értem az általános metódust, de minden esetre önmagában önértékén gyalázatos, amikor ők, akik nap mint nap a Revolver médiájukban karaktergyilkolnak nem csak ellenzéki politikusokat, hanem olyan közszereplőket, influencereket, vagy kulturális szereplőket, művészeket, akik ellenzik az uralmukat, vagy kritizálják őket, nem válogatva az eszközökben karaktergyilkolják, gyalázzák, mocskolják, perintfalvirítát szarral kenik össze. És akkor, amikor velük szemben történik ugyanez, akkor sopánkodnak, akkor ilyen nem volt a rendszerváltás óta, nem fordult elő. Lófaszt, 24 órája csináltátok utoljára, bazd meg. Rendszerváltás óta, bazd meg. És a dagályos, nagy, széles gesztusokkal előadott mártíromságuk, tudod, hogy karaktergyilkosság, gyalázatos vérvád. Jaj, hogy jutott az eszükbe, és honnan vették ezt? A vérvádot? Hogy ilyet? Nem. Ezt a gyakorlatot, ezt a metódust. De ez nem kizárólag velük kezdődött. Az kétségtelen, hogy mesteri módon űzik, és felfejlesztették. Amikor átvették, akkor az egy amatőr boxoló volt, ja, okay, aminek 18 győzelme volt, és 13 veresége. Ja. Amikor meg siránkoznak, hogy jaj, a rettenetes vérvád, meg a rettenetes karaktergyilkosság, akkor meg ők veretlen bajnokai ennek, úgy, hogy három övet egyesítettek, bazd meg. Majd mindjárt visszatérünk rá, mert lesz egy bejátszó, és még azért erre a Gulyás Gergely féle most aztán... Megtorlás. Megtorolják. Történelemkönyvekben volt ez a szó, hogy megtorlás, nem? Az ellenforradalom utáni megtorlás. Itt még zajlik a történelem. Az a mondásuk, hogy ők meg fogják torolni a testbeszéd videócsatornán, amelyik kielemezte a Semjén Zsoltnak a testbeszédét, ahogy ott a parlamentben rohadt idegesen, abból a cetliből olvasta fel, hogy soha nem volt viszonya, bűnös viszonya senki. Biztos vagy benne, hogy a szöveget olvast onnan, és nem valami mást? Fogalmam nincs, mit olvasott onnan, de szóval, hogy különben, ha nem lett volna cetli, akkor elfelejtette volna, hogy nem volt köze bűnös viszonyhoz. Azt mondta volna, hogy semmilyen bűnös viszonyhoz volt közöm. Jaj, bassza, meg le kellett volna írni. Tehát, hogy, nem, hogy esetleg azt mondta volna, hogy bármilyen bűnös viszonyhoz közöm volt. Vagy, hogy is akartam, bassza, meg le kellett volna írni. Lehet, hogy valami üzenet volt az, és nem... Mondjuk azt írták neki, hogy ne szólalj föl, Zsolt. Hát azt le lehetett... Azt le lehetett olvasni a Kövér Lászlónak az arcáról, hogy nem jó ötlet ez a felszólalás. Érdemes egyébként a Semjénnek a szövegelése közben érdemes Kósa Lajost figyelni. Ez nem látom. Az a helyzet, hogy... Mit csinált? Az egy vádirat, ahogy a Kósa Lajos ott néz, bazd meg. Lehet, hogy a Kósa Lajost kéne megtorolni, mert bazd meg, én egyébként nem gondoltam, hogy a Semjén gyermek megrontó lenne. Bizonyítékok sincsenek, de elnézve a Kósa Lajost, ahogy beszél, bazd meg a Semjén, hát bassza meg. Tudod, a Kósa Lajos az úgy néz, hogy Úristen, hogy keveredünk ki ebből? És én most itt ülök, nem, és így lesüti a szemét, és így, figyelj, érdemes nézni a másik oldalán a Selmeci Gabriellát. Hát az bazd meg, az úgy néz, mintha akasztani vinnék. Bazd meg. Nem mondom, hogy semmilyen gyermekeket rontott meg, de hogy ezek a jó káderek, ezek olyan kibaszott kétségbeesettek voltak ott, Mert téma lett. Azért, mert igen, mert folytatódik a rossz álom, tudod, ami múlt év februárjában elkezdődött. És hát érdemes megnézni egyébként Orbán Viktort is közben. Miközben ez megy. Semmilyen Zsolt azt mondja, hogy a rendszerváltás óta ilyen gyalázatosság nem történt, akkor így ingatja a fejét, hogy hát azért ő emlékszik még a múlt hét kedre. Jó. Robi hozott nekünk valamit ennek kapcsán. Mókavadász egy újabb műalkotását, amely hát kifejezésre juttatja ennek a helyzetnek ezt a groteszk komikumát, és szabad röhögni, hiszen egyetlen gyermek sem lett megrontva. Hogy a faszba gondoltad a mai picsogást, Zsoltika? Te fasz! Miért nem volt igazam? Milyen igazad, te barom? Az egész frakció fogta a fejét, te buzi! Mondtam, hogy a DK-s gecit majd én intézem. Viktor, kurvára meg kellett védenem magam. Ez vérvád, bazd meg. Kövér se értette, mi a faszt akarsz. Azt, hogy higgyék el, hogy soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. Te pontosan tudod, mi az igazság. Az az igazság, te tetű, hogy ezzel teljesen szétbaszod a birodalmamat, te fasz! És ha ezek után azt hiszed, hogy meg tudlak védeni, akkor kurvára tévedsz. Faszom se gondolja, hogy gyerekeket kúrsz. De ha sírdogálsz, mint egy kurva, akkor magadra rántod az egész liberális okádéket is ajtót. De ha nem állok ki magam mellett, akkor az beismerés. Nekem is van becsülete. Itt már egyikünknek sincs becsülete. Te meg tálcán kínálsz föl a kis tiszás Most möcsnek. Mit vársz, Viktor? Ti baszogattok minket folyton a Tónival, hogy ha gebasz van, akkor mindig kell valami felhajtás. Hát megcsináltam! Inkább kicsináltál, te geci. Én keresztény ember vagyok, Viktor. De nem Istennek, hanem mindig is neked voltam a leghálásabb, és ráadásul a leghűségesebb embered voltam. Mindenkit megszopattál, te buzernyák! Nyugodjatok meg! minden seggfejt kárpótolni fogok. Ott vannak a vadászkastélyok, a kurvák, menjetek, zabáljatok, lövöldözzetek, állom a számlát, úgyis mindenki csak élvezkedni akar. Itt szigorú szabályok vannak, bazdmeg, és te leszarod, te fasz. Én? Elugattam, hogy majd én beszélek, ha geciznek veled, erre te istentelenül elbaszod. Nem érdekel, hogyha beszopod a fasz, de engem nem ránthatsz magaddal, te nyomorék, guzi. Elég volt nekem azt a sátánfajzat kaletát kimosni a geciből. Elkurtod, de ne felejtsd. Mindig vannak beáldozhatóak, Zsoltika. Ez a kaszinó. A kaszinó című kaszinó. Csodálatos Martin Scorsese gangsterfilmből származó jelenet. 4 órás, vagy 6 órás? 3-nál valamivel több. Ja. De hát ez egy egészen különleges film. Tehát ez a fajta film, amit 30-szor is megnézel, és 30-szor is kurva nagy élmény, és nem unatkozol egy pillanat. Mert szociológiailag is visszaadja azt a közeget, de kurvára. Azért is, ja. Meg azért is, mert olyan mestermű, aminek minden képkockája, minden dialógusa, minden egyes jelenete, minden beállítása tökéletes. De most a mókavadásznak lehet, hogy baja lesz ebből. Hát, ha megtorolják rajta. Megtorolják rajta. Igen, hát ezt meg kell torolni. Szóval, hogy egyszer úgy bánnak el velük, ahogy ők bánnak el minden nap másokkal, azt meg kell torolni. Azt ők majd megtorolják. De miféle fenyegetés ez, hogy megtorolják? Milyen módon torolják meg? Milyen törvények alapján? Hát ilyen törvényeket még meg kell írni a konyhapulton, Viktor. Hát ilyen törvényeitek gondolod, jelenleg nincsenek, amik alapján meg kell... Ez... Milyen törvényt kell hozni, hogy... Szerinted... A megtorlási törvényt, ami szerint, hogyha suttogó propaganda róluk rosszat mond, akkor az alapján elvehetik az állampolgárságot, vagy becsukhatnak? És ez a BTK kiegészítést fognak írni hozzá? Vagy mi, érted, mi alapján fogják megtorolni? Az egész egy ilyen teljesen üres fenyegetőzés. Gondolod? Hát bazd meg, jelenleg nincs törvény hozzá. A törvényt fognak hozni mint hozzá. Mint a poloskázás. De mi lesz a törvény? Mint a poloskázás. Pont mint a poloskázás. Pipa vagy rájuk a poloska miatt, mi? Hát jobb, mint a cián. Hát de nem az. De egy gyártja a poloskákat, üzletet csinál belőle, az nincs is poloskaírtás, érted? Szóval elvették a üzletet. Ne, hát ha lenne poloskaírtás, már nem árulhatnám a poloskát. Ja. Ez is igaz. Ja. Mint a Mózesnek a részkígyója a kígyómarás ellen a sivatagba. Ez az itteni bronz, ezüst és egyedül aranypoloska a tényleges poloskaírtás ellen. Na, jó, figyelj! Azért, hogyha te beszélsz ilyen jobberekkel, figyelsz? Fideszesekkel. Amikor még a balliberálisok elég erősek voltak, azért sokszor kibasztak ám velük. Meg karaktergyilkolták őket sokszor. Ja, a köteles beszédet éppen... mindig te szoktad igen, csak éppen, igen, csak éppen akkoriban engem is. Most meg, hogy ők vannak hatalmon, ez a dolog nem változott, bazd meg. Tehát a karakter, velem szemben, bazd meg, mind a két kurzus, bazd meg, bedobta magát. És leszarják, hogy te ellene voltál annak. Úgy tűnik, hogy nem. Nem a jó könyvbe került a neve. Na, erről egyébként majd még külön beszélünk, de emlékszem te még na. Tényleg aljas módon bántak el velük. De ők nem csak a Gyurcsánnyal, meg a Lendvai Ildikóval, meg a Kovács Lászlóval, meg ezekkel, akik felelőssé tehetők, akár a Medgyesi, aki felelőssé tehető azért, hogy ő velük akkor olyan kegyetlenül elbántak, hanem Bródival, meg Perintfalvival, vagy akárki. De azok is kemény, azok is kemény vizek voltak ellenfeleik, mindig is. Te nem, meg én sem, meg mi vagyunk páron. Na, figyelj, erre emlékszel, ez egy vers részlet. Így hangzik, iskolát alapítottam, és egy röhögő törpét követtem, akivel szétbaszott zsidó kurvák seggéről készítettünk gipszlenyomatokat. Emlékszed erre? Tudod, mi volt ez? Ez az Elsimon László Toulouse-Lautrec című versének egy részlete, Aki tudja, hogy ki volt Toulouse-Lautrec... Aki tudja, ki El Simon László. Tudják szerintem, azóta volt ő funkcióban, Nemzeti Múzeum. Ő egyébként... Na ez kurva kíváncsi vagyok. Ő egyébként, elmondom a sztorit. Emelje fel a kezét, aki tudja, ki volt Toulouse-Lautrec. Emelje fel a kezét, aki tudja, ki El Simon László. Így múlik el a világ dicsősége. El Simon László egy... El Simon László egy érvényesebb entitás, mint Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec egy nagyon régi francia ősnemes családból, tehát a Toulouse város valamikor az övéké volt, ezért nevezik Toulouse-nak. Egy grófi családból származó figura, aki unokatestvér házasságból született, és ezért hosszú éveket töltött ágyba, és amikor kikerült, megakadt a növésbe, és így törpe volt. Ez a vigyorgó törpe, ez Toulouse-Lautrec. És a párizsi bordélyok állandó szinte bent lakója, egy totál, egy ezer nőt megdugott, de kurvákat, és ilyen zsidó szerető is voltak, az életrajzában fönnmaradt, és tudod, ezeket a plakátszerű ilyen kánkánozó nőket, meg prostituáltakat, még ilyeneket festett, az apja kitagadta természetesen, ez egy ősnemes családról van szó, és erről ír verset, erről a csávóról ír verset El Simon László, és ebben szerepel egy ilyen, ami teljesen a Toulouse-Lautrec karakteréhez passzol. Tudod, hogy az El Simon mit kapott ezért a pofájára Kálmán Olgától kezdve ott, hogy na olvassa fel ezt a verset. Na nem meri fölolvasni, és tele volt a liberális sajtó bazd meg, hogy ilyen trágárt írt az El Simon. Lehet, hogy nem jó költő. Lehet, hogy fideszes politikus vagy ezért, de tudod, valóságosan kicsinálták ezért a négy sorért bazd meg. Álljon meg a menet. Nem emlékszel rá? Nem, de elhiszem neked én erre az esetre. Hát mert több mint 10 éve volt, 10-valahány éve. Jó. Csak én még ezekre emlékszem. Oké. Okay. A pedofília mellett piti ügy, kétségtelen. Nagyon más a helyzet, hogyha egy liberális szerző írja ezt, meg nagyon más a helyzet, hogyha egy olyan népnemzeti, ájtatos, keresztény kurzus diktáló kultúrkonkvisztádor adja ezt elő, aki lépten nyomon a prüdériáját meg a bigottériáját demonstrálja négy égtáj felé. És azzal szemben... Érted? Tudod, nagyon más ez az... Semmi baj nincs, ha homoszexuális orgián vesz részt egy liberális meleg pont politikus, erről beszélünk. Vagy besegergő atya, vagy a borkai a izén. Ja, akkor... vagy értem. Na, igen, az El Simon esetében pont nincs igazad. Az El Simon egy avantgárd költő volt, és ezeket a verseit a párizsi magyar műhelybe csupa ilyen SZDSZ körüli, vannak közös haverjaink, csupa ilyen liberális társaság, és onnan jött. Aha. Ezt akkor írta. Aha. Nem ájtatós keresztényként. Aha. És őt baszták ki a Nemzeti Múzeumból, mert azt a meleg képeket is tartalmazó fotókiállítás. De hát a sajátjai baszták ki. Hát igen, ki. Tehát a pont nem a Lipsik volt. Ő a Fideszen belül ehhez, mint a Pokorni, meg ezekhez, a viszonylagos liberálisabb izéhez tartozik, tudod? Áldassék a neve. Jó, bazd meg, de most mondtam, hogy milyen egy karaktergyilkosság, vagy arra nem érvényes. Ja, csak tudod a... Arra nem érvényes, Robi? De érvényes, tudod. Hát állítólag tudod. Valami húnia, pannónia, ölelkezős és én fogok ott állni középen, és engem talál el mind a kettő. Bár csak ott állnál, nem fogsz te ott állni. Otthon fogsz ülni a tévé előtt, és valami vetélkedőt fogsz nézni, baszony. De rád nem is számítunk. Föl se vetem neked, hogy gyere, bazd meg, mert nem szeretem a visszautasítást. Ja. Szóval, ha hinni tudnám, hogy El Simon László megjelent a Szűz Mária. De nem jelent. Vért könnyezett. De nem jelent. És ő ezért belépett a Fideszbe. És lett belőle az, aki lett. Akkor azt mondanám, hogy hát ez egy organikus fejlődés történet, vagy kárhozat történet, sokféleképpen lehet említeni, de mindenképpen szerves, tényleges, és nem lehet számon kérni a későbbi El Simon Lászlónak, korábbi El Simon Lászlónak a hát a kulturális teljesítmény. De ő soha nem csak nevezte magát kereszténynek, stb. A liberális szárnyat képviselt a Fideszen belül végig. Ehhez nem kell cinizmus, hogy a Fideszen belül, amelyik őrjöngő kultúrharcot folytat, bazd meg, de, amelyik a liberális kurzusnak a mínusz egyes szorzatából merít magának identitást, gyávas, és akkor arra azt mondani, hogy liberális, a liberális jó. Szárny, jó, értem, faszom, tehát, bazd meg. Tehát jó, igen. És de az első mondta, azért ne eted már a izé mellé, mit tudom én, a Bayer mellé, meg tehát egy kurvára de, más. De. Ez egy nagy közösség a Fidesz. Hmm. És olyan sokszínű. Aha. Hmm. Hmm. Ja, ezt már itt nem lehet kimondani, mert már kurva ciki bazd meg, nem? Ugye? Ez nézd, már kurva az van, ciki. Hogy, az van, hogy hogy mondjam. Rengeteg ember tartok azért... Tartok attól, hogy a hatalomhoz csatlakozott, és nem a vagy már, vagy már nem lehet kiszállni, Robi, vagy már nem lehet kiszállni. Tényleg nem lehet? Tényleg nem lehet? Mert mondjuk elveszted a egzisztenciádat. De mikor, meddig lehetett kiszállni, és mikortól nem lehet kiszállni? Tehát amikor a Lukácsi Katalin kiszállt, akkor még ki lehetett szállni? Amikor amikor a Dévényi István kiszállt, meg a D. Horváth Gábor kiszállt, ez akkor még ki lehetett volt, szállni? Kurva rég volt. Amikor de már nem lehet? Most már nem lehet? Hát most is lehet. Ne, tudod, az sokkal van, hogy mindig nehezebb kiszállni, de ez egy játékelméleti kérdés, nem egy hatalmi kérdés. Nem arról van szó, hogy aki most kiszáll, az keményen megtorolják, de aki 10 évvel ezelőtt szállt ki, azt nem. Annyi pénzt, időt, energiát fektettem bele, hogy már nem tudok kiszállni, mert a játékos tovább játszik, hát ha nyer. Mert annyit hazudtam már érte, hogyha most kiszállok, mindent elvesztek. A pénzt is, meg a becsületemet jó, is. Akkor maradjunk annyiban. És legalább meg akarom akkor tartani. Akkor maradjunk annyiban, hogy, oké, hagyjuk az Elsimonnak, hogy milyen. Tegyük föl, hogy ő egy köpönyekforgató vérkultúrharcos. Egyébként nem. De akkor is, 10-valahány éve azt akartam mondani, hogy ez a fajta karaktergyilkosság, hogy kiemelnek tőled bazd meg 3 mondatot, és azzal baszogatnak téged, ez már kurva rég megvolt. Igen, a liberálisok kezében forgott először ez a fegyver. Robi, azt hallottam róla, hogy te náci vagy, nem emlékszel, barátom? Én emlékszem. Én már voltam náci, én már voltam pedofília relativizáló, Trianon relativizáló. A Fidesz... Az tényleg volt. A Fidesz azt csinálta, hát igen, mert pukkasztottad a szélső jobbot. A Fidesz azt csinálta, egyébként ez egy kurva jó videójuk. Magyarország megnyerte az első világháborút, és még megyéket is csatoltak hozzá, meg Mikronéziában gyarmatunk van. Na. Fülöpföld. Tomil Gagil szabóság. Na, de, bazd meg. Hajdu Guinea. Figyelj, ez a metódus, ez úgy alakult Magyarországon, tudod, hogy ahogy a kis gömböc hízik és eszik és dagad a szar, és most az egyik témánk pont az lenne, hogy mikor fog ez úgy szétdurranni, hogy erőszak lesz az országba. De ilyen rendes erőszak, bazd meg. Apropó, mi a véleményed a sok vicceskedés mellett a hódmezővásárhelyi kapitány öngyilkosságáról? Az magánéleti volt, vagy van köze a közélethez, mert tagadják, ugye? Hogy a gecis faszban ne lenne köze a közélethez? Szerinted véletlen az, hogy az ellene megjelent karaktergyilkosság másnapján megöli magát? Megjelenik az újságban az, hogy azért nincsen rend hódmezővásárhelyen, mert ő a szeretőjével hetyeg, és ezt megírja a helyi lap, és ő másnap megöli magát. Én nem állítom azt, hogy ez az egy faktor, ez az egy tényező rúgta be a sírgödörbe, de hogy ez tényező, de hogy ez szerepet játszott, hát kurva élet. Hát persze. Kurva persze. Élet. Hát világos. Szónoki kérdésnek és akkor erre mondja, és akkor erre mondja azt Lázár János, aki hát megrendelte ezt a cikket, hogy kegyeletsértés az, tudod, a halott kegyeletét sérti az, aki az ő felelősségét szóba hozza. És ő azt mondja, hogy nyugodj békében, kapitány úr, tudod, ő búcsúztat. De voltak ilyenek. Még Shakespeare is írt ilyesmiket, nem? Ha emlékszel. Ja. Szóval... Tiszta szép irodalom. Szóval ez a karaktergyilkosság, ez most már teljesen egyértelműen és teljesen nyilvánvalóan a Fidesznek az eszköze, és most a Fidesz fenyegetőzik, és az ellenzéket fenyegeti, de a helyzet az, hogy ez nem a intézményes ellenzék, nem a hivatalos ellenzék, nem a országgyűlési ellenzék, de még csak nem is a Tisza párt. De az nekik nem számít. De még csak nem is a Tisza párt terjeszti ezt a vérvádat, hogy egyébként ez nem vérvád, legfeljebb spermavád, ne tévesszük össze ezeket. Nyugodtan röhöghettek, egyetlen gyereket nem rontottak meg. Pénzvád. Péniszvád. Azokat fenyegeti, akiknek el semmi közük. Ez egy suttogó propaganda, ami alulról jön, és most megfenyegetnek mindenkit, aki ilyesmit mer mondani. Már tavaly hallottam ezt, már tavaly egyébként ezt a semmiről terjesztették. Emlékszem rá. Semmilyen alapja nincs. És ezt már elsütötték ki sokan, ezt a szarszójátékot. Na figyelj, viszont az itt a fő kérdés, hogy 10 éve nyomoznak? Ez a fő kérdés. Ez egy érdekes. Nem a semmiém, hanem hogy 10 éve nyomoznak. 10 éve. Hát, jó munkához idő kell. Nem? 10 év alatt nincs bizonyíték, de semmi eltusolás. És még valamit nem értek. Hogyha egy ügyben 10 éven keresztül nincs bizonyíték, akkor azt az ügyet miért nem zárják le? No. És csönd. Miért nem zárják le? És hogyha nem zárják le, akkor miért nem állnak elő valamiféle bizonyítékkal? Tehát most vagy úgy zárják le, hogy eredménye van, vagy úgy zárják le, hogy nincs eredménye, de hogy 10 éven keresztül zajlik a nyomozás, és még mindig zajlik a nyomozás, és nincs eredménye, hát ennek van egy eltusolás bukéja. Aha. Tehát azért ez rosszul hangzik. Most lehet, hogy egyébként bajba keverem magam, és meg lesz rajtam torolva ez, amit mondtam. De hát az én azt... A turul, torol. A jó szójáték ilyen. Az jó. Büszkeség. Lesz ebből még gyémánt fokozat. A oroszoknál? A Bajkál zénébe az meg Vitéz Kurta István. Kurva jó. Na, figyelj! Robi, a pedofília. Állandóan szembesülök a sajtóba, és most itt nem a Fidesz körüli kitüntetett iskolaigazgatók, meg a harcosok klubjában ott ült egy figura, akit elítéltek, na faszom, nem ezekre gondolok. Naponta, ugye össze, és meg csodálkozok, hogy nem megyek a tüntire. Jaj. Na, látod, ha most nem vettem volna... A róka lelkű fam. Most elbasztam, ha most nem vettem volna elő a telefont, jöttél volna, de így ezek után már nem. Így nem. Nem? Na. Kész. Talán majd az azt követő. Robi, családos ember vagyok. Nekem családom van. De jaj, egyszer hát te felelős vagy a családodért ellentétben velem, aki a családomnak a sorsával kocka játékozom. Tudod? Magyar. Én csak egy porszem vagyok a gépezetben. Fogaskerekecske, parancsra tettem, mert családom van. Egyszer gyártottam egy ilyen szabad verszerű, csak elveszett. Az összes ilyen geci dumából. Most egészen. Várjál, most, de vissza akarok térni a lényegre, Robi. Tehát na, most a komolyra. Én is komoly akartam lenni. Szinte naponta találkozunk az meg pedofil bűncselekményekkel. Te hülye a sajtóba. Tudod? Ja. A sajtóba találkozunk, ne? Ja most, oké, igazad van. Akkor legyünk hacsekés sajó, bazd meg, vagy az a japán szarba, meg még egy kis csaj felfedezte 10 éve, hogy van egy ilyen Japánban, hogy manzai. Ez azt jelenti, hogy két hülye egy színpadon, de középkorból ered náluk, egymás baromságaira reflektálnak. Ilyen szamuráj hacsekés sajó, bazdmeg. Tehát ilyen groteszk valami, de egy csávó azt írta, hogy azért mi intellektuálisabbak vagyunk, mint a manzai, az iszonyú egy baromság. De szerintem te már közelítesz a japán műfajhoz. Szóval, Robi, itt folyamatosan ment a pofázás, hogy pedofilokat fölakasztani, azonnal kémiailag kasztrálni, elzárni, stb. És naponta találkozik szinte az ember, hogy az országban pedofil bűncselekmények történnek. Mit ér akkor ez a duma, hogy fölnégyelni meg? Érted? Volt egy vitánk, és mondtam, hogy én megértem a tabusítást is, de nem vagyok benne biztos, te azt mondtad, hogy a tabusítanak, és végül is neked lett igazad, ha tabusítanak, még szarabb lesz a helyzet. Bazd meg, pajor, de hát azért van, bazd meg, hát apu van. A pajor telefonál. A magyar... Visszaírok neki. Hát, hogy ne hívjon, mert... Apu van, színpad, vagy ne? Hát de megint csöngetni fog. Most akkor mit csináljak? Hát esetleg kapcsolt ki a gecibe. De ebből, és ha ebből olvas, repülőmód baszod. Ne. Na. Ne. De azt hogy kell? Egy repülőgép alakú ikon, amit megnyomsz. Nagyon bonyolult. Pont az ilyen öregeknek lett kitalálva, akik még a Horthy rendszerben születtek. A monarhiában. A magyar nemzet, miután ilyen borzalmas, ilyen undorító, mocskos vád érte a Semjén Zsoltot, tegnapi napon megjelentetett egy cikket, ez fájni fog Magyar Péternek és Dobrevnek, Puzsér Róberték elárulták a baloldali összeesküvést. Mi van? Magyar nemzet, és most figyelj. Most ez figyelj. Most tényleg, ez cikk? Igen, ez egy cikk a magyar nemzetben. A semjén felszólalásának a másnapján. Talán harmadnapján, minden esetre tegnap. Ez nekem magas. Ilyen matematika példa, basz meg. Most mikor beszélt a Semjén? Hétfőn, tehát három napra rá. Na. Kettő. Napra rá. Manzai. Jelent meg. Jó. Most a matek szakosok álljanak föl, és menjenek ki innen. Nem vagyunk kíváncsiak rájuk. A gyereknek a matek izét is mindig a nők csinálják, mert én még osztani is elfelejtettem, de annyira hülye vagyok, Dr. Farkas Attila Márton. Bölcsész, bazdmeg. Na, eszet osztani nem felejtetted el. Ami Puzsér Róbertet illeti, mert hogy van egy ilyen, van a cikkben, a tegnap megjelent Magyar Nemzet cikkben, egy olyan fejezet cím, mert fejezet címei vannak, Puzsér és a pedofília. Hogy került ez elő? Hirtelen, tegnap. Puzsér és a pedofília. Mi? Én meg a pedofília. Akik úgy együtt járunk, tudod. Város szerte, én meg a jó cimborám, bazd meg. Az én kezemben egy sör, az övében meg egy gyereknek a fasza. És járjuk a várost, hát ha akad valami. Ja, és mit írna? Puzsér és a pedofília. Ami Puzsér Róbertet illeti, a baloldali véleményvezér korábban nagyon megengedő volt a témában. A magyar nemzet az év... Az meg kihagyták azt a szót, hogy elején. A magyar nemzet az év számolt be róla. Gyorsan kellett megírni, ja. Robi. Ja. Ja. Hát kiadták az ukázt, és az meg te se tudsz ilyen gyorsan írni. A magyar nemzet az év számolt be róla, hogy egy megdöbbentő hangfelvételt közölt a Transzparens újságírásért alapítvány. A 2019-ből származó felvételen Puzsér Róbert azt állítja, a pedofília egy hajlam. A hajlam pedig önmagában nem lehet bűn. Nagyon megengedő. a témában, Puzsér. Igen. De hogy kerül, hogy merült fel most hirtelen a pedofília? Én nem is értem, hogy megengedő vagyok a témában. Erről nem volt szó azóta. Magyar Péter lemondta a Sznobjektívet, és utána el lett az egész kurva ügy felejtve a picsába, és most hirtelen előkerült, hogy Puzsér egy nagyon megengedő volt a témában. És mondta, hogy az egy hajlam, pedig nem hajlam, hanem mi a faszom, kedves magyar nemzet, mi? Cselekmény? A pedofília? Vagy mi? Nemzetárulás? Vagy mi? Gyermek megrontás? És? Nem egy hajlam? Ami hogyha cselekmény lesz, akkor bünteti a BTK? Ha nem lesz belőle cselekmény, akkor meg nem Robi, bünteti a BTK? Ez nyomorult és szánalmas. Hogy még téged is előszednek, bazd meg, annyira kétségbe vannak most esve. Tényleg kétségbe vannak esve. Akkor még engem is. Fam nem határolódott el Puzsértól. Ja, mert az azt mondta, hogy egy hajlam. Csak szeretnél pedofil lenni. Ja, nem megy az olyan könnyen. Azért nagyon-nagyon sok spenótot kell megenned. Rendes pedofil legyél Magyarországon. Akkor ki fogom tenni, bazd meg, a R56-ba ott voltam a Fidelitasszal. Ja, hogy ők fiatal demokraták, én meg. Pedó? Megrontottam a 28 éves izéket, az meg. Hozzád képest ezek kölykök. Bejön a friss hús, mi? Na jó, szóval. Szánalmas Robi, és nyomorult ez az egész. Szóval tényleg kétségbe vannak esve. Az jól érződik. Ugye folyamatosan demonstrálják a magabiztosságukat, de miért kell két havonta ilyen arénasókat rendezniük, mint amilyen most a hétvégén is volt? Miért kell? Ezt amíg urai voltak a pillanatnak, meg urai voltak Magyarországnak, addig nem kellett. Nem kellett újra meg újra megtölteni egyszer a Szimacsarnokot, aztán a Pap Lászlót, és ilyen fénysó, meg ilyen fölvonultatni Pataki Attist, meg Kudlik Júliát, meg Demjén Ferencet, hogy jelezzék, hogy ők mennyire Magyarország. De nem volt, ez nem kellett, ezt nem csinálták, ez 15 éven keresztül nem kellett. És most meg két havonta meg kell tölteniük egy sportcsarnokot, és akkor ott annak a Szabó Zsófinak, vagy ki volt ott a műsorvezető, ilyeneket kell mondania, hogy úristen, mennyien vagyunk! Érezzük a közösség erejét! Miért kell ilyeneket mondani, bazd meg? Ki az, aki úgy baszik, hogy közben azt sugdossa a partnerének a fülébe, hogy érezd a közösülés és az orgazmus erejét? Ki sugdos ilyet, bazd meg? Az, aki talán, kinek kell ilyeneket sugdosni, bazd meg? Talán csak nem annak, aki nem tudom úgy elélvezni ezzel a partnerrel? Érezzük a közösség erejét. És akkor ezt így elmondják neked, bazd meg, és attól érezni fogod? Hát nézd. Érezd az intellektusom erejét. Erre te mondasz nekem, hogy nagyon okos vagy, Robi. Így kommunikáljunk, bazd meg. Aki magát fényezi... Nem lesz nem fényes. Nem lesz fényes. Aki magát hirdeti, nem lesz híres. Aki magát dicséri, nem lesz dicső. Aki magát magát kínálja, nem lesz vezető. Ezek az úton rothadék, hulladék. Utálkozva elkerülik, az úton járó rá se lép. Vörös Sándor, Tao Te King. A Tao Te King vörösféle fordítása. Ja. Ide illik. De figyelj, van ennél egy sokkal fennköltebb téma. Egy hónapig csinálták a keleti pályaudvart. A lányommal mindig a izébe kellett menjek, bazd meg, a Kőbánya felsőre. Jó, én ott szoktam egyébként felszállni, csak Budáról Kőbánya felsőre, az mégsem az a izé. És... Budáról? Te átjutottál Budára? Ez egy nagy dolog. Aha. És csak úgy mellesleg mondod. Csak úgy mellesleg. És milyen volt? Te várjál! Te Kőbányát te ismered, mert ott van a rádió. Volt. Ja, már nem vagy Kőbányai. Ő rádió még ott van. Jó van. Figyelj! És basszátok meg, ezt nem láttam, mert akkor nem voltam ott. Átadták a keletit. De hogy? Lássuk csak! most biztonságban élünk. De csak egy rossz választás, és oda a végén, oda a biztonságunk is. Egy rossz választás, és mi is bevándorló ország leszünk. Ismerje meg, mit veszíthetünk a rosszválasztás.hu honlapon. Ezelőtt Röszkénél történt valami, amit soha nem felejthetünk el. Migráns hordák jelentek meg a határnál. Nem jó szándékkal, nem iratokkal, nem kérelmekkel, hanem kövekkel, botokkal és erőszakkal. Nem kértek bebocsátást, nem próbálták átlőni a kerítést. Országunk őrei szembeszálltak velük. Megállították azokat, akik nem tisztelték a törvényeinket, a határainkat, a hazánkat. Nem hátráltunk. Megvédtük Magyarországot, de a harc nem ért véget. Brüsszel most naponta közel 400 millió forintra büntet minket, mert nem akarunk idegeneket beengedni. De vannak, akik behódolnának Brüsszelnek, és beengednék a migránsokat. Látjuk, hova vezetett ez nyugat Európában. A biztonságunk tehát nem magától értetődő. Egy rossz választás, és mi is bevándorló ország leszünk. Ennél még több dumák is mentek. Hú, bazd meg! Mecset a keletire rávetítve, bazd. Hú, bazd meg! A és keleti pályaudvarra. És ezek nincsenek, kétségbe esve. Bazd meg. De mi ez? Ez már annyira grotesz. Ez, figyelj, nem tudok olyan hülyeséget itt az apunk kitalálni, ami überelné a valóságot. Ja, Orbán vagy Turbán? Nem, te emlékszel még arra, amikor Orbán Viktor föl akarta építeni Budapesten Közép-Európa legnagyobb mecsetét? Óriás mecsetét? Emlékszem bizony. Na ez milyen különös, hogy Orbán Viktor Közép-Európa legnagyobb óriás mecsetét akarta felépíteni Budapesten, most meg ő az, akit ha nem választunk, mert egy rossz választást hozunk, akkor fel fog épülni a mecset. De bazd meg a kettő között, tudod, a kurva pillanatot nem töltött el. Tudod, felépítjük az óriás mecsetet? Igen. Tényleg felépítjük? Nem, hanem megvédjük tőle a magyarokat. Bazd meg. De, és a kettő között, amikor éppen nem építünk mecsetet, de nem is védjük meg tőle a magyarokat, volt ilyen kurva pillanat? Bazd meg, hogy ez a mecset, nem mecset, de akkor is mindenképp mecset, csak akkor nem mecset. Bazd meg. De faszom, nem volt olyan, hogy éppen bazd meg szarsz, vagy gonfocizol, vagy kivered, vagy, Robi, vagy szemébe, alszol, bazd meg, meg. Felépítem a mecsetet, megvédelek tőle. Bazd meg. Ja, transzban es, bazd meg. Transzban es. Hogy hívták a hasonmásodat, akit a jobbikost, aki a zsidó volt, akivel összekevert? Szegedi Hanad. Na, figyelj, akkor... Zsegedi Hanad. Igen, mert szegényt aztán a kurucinfó szarra szedte. Ugye ős magyarként azért ő volt a üzletvezető a jobbikon belül. Nem pusztán. Három funkciót is betöltött a Jobbikban. Utólag lett Jobbik. Zsidesz és Jobbik. Zsegedi Hanad. Az egyik az a Fidesz pénztárnoka volt. Bankszektor. Fidesz. Na, Jobbik. Na. Jaj. Na, ez meg lesz rajtam torolva. Ez az. Az egyik az, hogy ő volt az MSZP pénztárnoka. Na, mi van? Jobbik. Bocsánat. Jó. Bocsánat. Jó. A másik az az, hogy ő volt a Turul bolthálózat tulajdonosa. Kereskedelem. Harmadik, hogy ő volt a Barikád újságnak a főszerkesztő, nem, az egyik tulajdonosa. Tehát sajtó. Tehát bankszektor, kereskedelem, média. Bazd meg. Mi jut eszedbe a zsidókról? Mit tartanak a kezükben? És a Vona Gábor ezt a hármat rábízta a Szegedi Csanádra, mert azt mondta, hogy ezt zsidóra nem bízzuk. Mind a hármat odaadta a Szegedi családnak. Tudod, mint amikor a visszapillantó tükörben mindig van egy holtér, amire ügyelni kell. És pont, egy zsidónyi holtér volt bazeg a visszapillantó tükörben, és odaadta bazeg, és pont egy zsidó ott volt bazeg. Pont odafért. És képzeljétek el, a Jobbik akkor volt a csúcson, 17%, meneteltek a gárdák meg minden. Puzsér ilyen katasztrófa turistaként elment a Jobbiknak a szavazat. 2010. Milyen ünnepség a szavazat, nem számláló, hát eredményhirdetés. Eredményhirdetésre. És oda megy egy öreg hozzá, mind a szegedi családnak, oda jött Puzsérnak, egyaránt ez a diszkó szakálla volt, bazd meg, és a hajuk is, és mondta, jaj, hogy... család! És ez a hülye nem világosította föl, az apun elmesélte, ezen röhögtünk, és mondtam, Robi, hogy keverhetett téged vajon össze a családdal? Akkor még nem derült. Akkor még nem értetted. A családról a fai, akkor most még már tudjuk, hogy... Igen, akkor még arra tippeltél volna, hogy én keresztény vagyok. Aztán... Kiderült, hogy más a hasonlóság. Család, magát szeretjük a legjobban. Na. Mondtam neki, hogy adjon az Isten szebb jövőt. Mondta, hogy csak egy fotót kér. Mondtam, hogy és jó. Máig ott van, mint mondtam, hogy jó, de otthon a főhelyre kerüljön. Impostor. Na, impostor, bazd meg. És figyelj, az aranyhajnal, az görög, bocs, a magyar hajnal, annak a mintájára a Jobbikba elkezdett egy még szélső jobbos organizáció szervezkedni, és meg akarták buktatni a vonáikat, stb. És ennek lett az első áldozata a szegedi család, és akkor kiderítették, hogy zsidószármazású félig, és akkor onnantól... De ott az igazán ciki nem az volt, hogy zsidószármazású. Jó, tudjuk, hogy az sem egy... Jó, azért az is azért... De jobbikosként zsidószármazású. Vágom, nem pusztán zsidó, ami elemeci ki, hanem jobbikos zsidó, és tovább megyek. Amikor kiderült róla, akkor ő meg akarta vesztegetni azokat, akik ezt nyilvánosságra akarták. Sékelle. És akkor ebből aztán az... Orra kampósabb lett, mint valaha. És ebből arra lehet következtetni, hogy esetleg nem tőlük tudta meg, hogy zsidó származása. Erről már volt tudomás, hogy te zsidó vagy, jó, és mit szólnál 500 sékelhez? Hogy előtte esetleg meggyőződhetett volna róla az egész. Lezsidóznak valakit, ritkán ad 500 sékelt. Na, ez az egész sztori úgy jön ide, hogy a szegedi család utána 180 fokos fordulatot tett, és megkereste a Slomót. És onnantól nagyon zsidó. Nagyon zsidó lett, de tovább... Meg, de ilyen likudista zsidó. Igen. Erre mondta a Puzsér, és így jön ez ide, hogy nem volt átmenet, mint a... Miről is beszéltek korábban? Mint egy normális embernél. De a Fideszről, vagy tudod, hogy nem, hogy nincs hát igen, átmenet, bazd meg. Orbán vagy Turbán. Tehát nincs olyan, nem volt olyan szegény családnál, hogy mondjuk... Csajozok. Igen. Hogy most már nem vagyok. Átlag emberként bazd meg csajozok. Hogy már nem vagyok. Nem bazd meg. Fasisztából zsidó bazd meg. Azonnal. Antiszemita hungaristából cionista bazd meg. Igen. És nincs az, hogy közben mondjuk egy csávó vagyok, akinek van valami magánélete, hogy elkezdek valamit. Hát vagy mondjuk, nincs, vagy mondjuk azt mondja, hogy már nem vagyok fasiszta, és akkor most kiolvasok egy könyvet. De még nem vagyok cionista, meg még nem vagyok nem vagyok likudista, hanem most mondjuk kiolvasok egy könyvet. Aztán kiverem, vagy szarok egyet, és aztán leszek likudista, bazd meg. Hanem ez kimaradt. Érted? Hanem egyből, bazd meg. Egyből. Szélső jobboldali maradt. Aha. Csak egy másfajta értelemben. Aha. De Orbán Viktor szivárvány. Orbán Viktor... annak idején, és ezt te most ugyanezt látod. Mondjad, nálad van a szó. De most ez kérdés volt, ugyanezt látod hol is, mert elfelejtettem. Hát Orbánnál, aki felépíti a legnagyobb óriás meccset, de akkor is a legnagyobbat, a legnagyobb. Mindjárt nem egyszerűen építünk itt egy meccsetet, hanem a legnagyobb óriás meccsetet felépítjük, megvédünk a legnagyobb óriás meccsettől. Mielőtt felépítik, de ők. ha rosszul szavazol. Ez rájuk. Oké, ez oké. De hogy árnyátékot a frissen átadott keletibe ebből... Frissen átadott keleti... Keleti pályaudvar. Frissen van átadva a keleti pályaudvar? A... Már a javítás, úgy értem a friss. De most építettek a keleti, már Csontváriba az meg lefestette. Értem, én csak tudom. De most az, hogy... van, hogy a, az van, hogy a két szélső szárnyat megcsinálták normálisan, igényesen, és most egységesen van kivakolva az egész. Lófasz. Lófasz. Akkor mi az, hogy frissen felújított, bazd meg? Hivatalosan. Tehát azt mondták, hogy frissen fel van újítva. Igen. Ez jelenti? Igen. Hát ez kurva jó. Én elhiszem. Ez már majdnem neki. Olyan, mintha felújították én volna. Én egyébként tudjátok, mire gondoltam, amikor megláttam ezt a kivetítőt, hogy ez maga a felújítás, bazd meg. Hát eltakarja a homlokzatot, és ez a felújítás, és látsz két baszott nagy mecsetet, akitől megment Orbán Viktor. Apropó, figyelj! Ez azért most egy picit nem ütközik bele, már oké, hogy migránsok meg ilyesmi, de hogy mecsettel folyamatosan, ez nem ütközik bele a BTK felekezet elleni uszítás, akármi... Ez még pont nem. Aha. Jó. Már majdnem, de nem. Jó. Épp nem. Csak óvatosan megkérdeztem. Ja. Ez a keleti nyitás, mondja a kollega. Ó, keleti, szó nagyon jó. Szó szerint, bazd meg. Nagyon jó. Szó nagyon, szerint nagyon a keleti. Jó. Lassan leülhet a helyedre. Le. Ja. És, várjál, és amikor, és remélem legtöbbször nem lesz az, hogy ott kigyullad a mozdony. Hát volt ilyen. A Isaszeg fele onnan megyek, bazd meg, hát ismerem. Gyerekkorom óta keleti az a... Még aludtam is, amikor lekéstem az utolsó vonatot, bazd meg. Ez, de az már nagyon rég volt. Na, ott is maradhattál volna. Meg el. De akkor találkoztunk. Az még jóval előtted volt. Na, mindegy. Minden esetre az jól érződik, hogy ugye ők hirdették meg a nagy marketing know-how-t, a pillanat uralását. A nagy marketing okosságot. Ezt is sosem mondták ki. De. Ez a te dekódolásod. Nem, ezt kimondták, ezt több ízben. A pillanat uralását? A pillanat uralását hallottam G. Fodor Gábortól. Komor? Kifejezetten, igen. Azt hittem, ezt te találtad ki. Nem, én találtam ki. No. Ennyire nem vagyok kreatív, bazd meg. No. A pillanat uralását. Minden áron uralni akarták a pillanatot. Úgyhogy mindent feltettek erre. A pillanatra. Amiből aztán nagyon sok minden következik. Következik belőle az, hogy Magyarországnak nincs nemzetstratégiája. Ciklusról ciklusra működik, és csak a hatalom megszerzése számít. Ha megszerzi a hatalmat, akkor jól vezeti az országot, hiszen megszerzi a hatalmat. Tehát a hatalom mindent igazol. A pillanat az azt jelenti, hogy egyébként ez az a pillanat, amit elvesztettek múlt év februárjában. A pillanat uralása azt jelenti, hogy abban a pillanatban, momentumban, én állítom egyébként, hogy a momentum erről kapta a nevét, hogy most akkor ő elveszi a pillanatot, hát a szándék megvolt, meg a névválasztás, a pillanat az nem lett meg, hogy a pillanatot elragadja tőlük az ellenzékük, akkor őnekik a pillanatot kell visszaszerezni. Tehát nincs olyan elvi ügy, amelybe ők belefeszülnek, ha feszül a húr, és azt kockáztatják ezzel, hogy a húr elpattan. Tehát, hogyha a magyarok nagy számban kimennek az utcára, és demonstrálnak a netadó ellen, akkor a netadót el kell felejteni a picsába. Tehát fogni kell a húrt, és lazítani kell rajta. Oda kell dobni nekik, tessék. Hát kivittük az apu közönségét. És Deáktéren, még a Mikába voltunk, és a Deák téren volt a netadó elleni tüntetés. Puzsér mondta, hogy ez egy országos összefogás a szabad szótól a faszverőkig, hát az internet használata. Különböző közönségét próbálta maga stílusába így apostrofálni, és akkor menjünk ki mi is, és akkor fölálltunk. Tanulmányi kirándulás volt. És kimentünk tüntetni, aztán visszamentünk bazd meg a pincébe. Na ennyit erről. Nagyon jó volt, az volt a hőskor. Így van. És hogyha bármilyen pillanatot éppen nem ők uralnak, hanem bármilyen pillanat őket uralja, akkor azt az ügyet el kell dobni. El kell engedni. Ilyen volt a Nolimpia. kiderült, hogy a budapestiek nem akarnak olimpiát, népszavazást akarnak, és a népszavazáson akár veszíteni is lehet. És akkor ők már nem akartak népszavazást, és elkezdték a Momentumot okolni azért, mert álomgyilkosok. Pedig a Momentum nem arra gyűjtött aláírásokat, hogy ne legyen olimpia. Arra gyűjtött aláírásokat, hogy legyen népszavazás. De ezen az áron már ennyire már nem akarták az olimpiát, hogy esetleg elveszítik a pillanatot, és lesz egy népszavazás, amit elbuknak. Ennyire már nem akarták az olimpiát. De véletlenül se ők voltak az álomgyilkosok, hanem a Momentum, amelyik csak meg akarta kérdezni a magyarokat, hogy akarnak-e, vagy budapestieket, hogy akarnak-e olimpiát Budapesten. És így megy, ezért engedték el Novák Katalinnak a kezét, meg Varga Juditnak a kezét. A két női politikus. Az is egy olyan... Egyszer volt két női politikus. Ezt a két női politikus rántották elő, hogy Donát, az ellen Donát Annát, meg az ellencse Katalint legyártsák belőlük. Rögtön eldobták őket, hiszen megint az van, hogy feszül a húr, még csak az kéne, hogy elpattanjon. Dobd el az ügyet. Dobd el a két aláírót. És el is dobták őket, mint a geci zsebkendőt. Na. És ez történt. Miért kellenek ilyen hasonlatok, Robi? Engem zavar. Hát szerintem megtaláló volt. Mindenáron uralni akarták a pillanatot. És ezzel, gyakorlatilag ezzel a politikával, amit folytattak ennek a szellemében, bezárták magukat a pillanatba, és rájuk záródott a pillanat. Igen. És ezért van az, hogy most meghirdetik a harcosok klubját, hatalmas gála műsort rendeznek, majd a következő percben elfelejtik az egészet, mert elmúlt a pillanat, igen, és újra meg kell ragadni a pillanatot, ja, mert nem lett meg, és akkor meg kell rendezni a digitális polgári körök gála műsorát, és megint, tehát ez a pillanat hajszolása, de az elveszett pillanat nem ott kezdődött, hogy elveszett, hanem hogy ők mindent a pillanatra tettek fel. Hogy a pillanatba zárták a politikát, és amikor a pillanat ellenük fordult, már régen késő. Már régen késő nemzetstratégiát meg... A szavazóik olyanok, a törzszavazóról beszélek, mert azért a Fidesz szavazótábor is vegyes, a fanatikus törzszavazó az tényleg olyan, mint a garnéla, ami sokszor elmondtam, tudod, megcsalánozza őt egy ilyen csalánozó, és visszamegy bazd meg egy másodperc után, mert elfelejti. Tehát itt már nincs kollektív emlékezet egy évre. Tényleg kegyelmi ügy, szerintem már mindenki elfelejtette. Bazd meg. Sőt, már a Poloskát is, már mindent, érted? Két, szűkül össze az idő, már csak fél év, már csak két hónap, már csak egy hónap, két hét, bazd meg. Tegnap mi volt, a faszom se tudja, és akkor Orwellnél vagyunk. Na, 5 perccel ezelőtt mindig is Óceánia vagy Kelet-Ázsia szövetségesei voltunk. Tudod? És ez a Poloska írtás is ilyen volt. Valójában nem tudta akkor még Orbán Viktor, hogy tényleg ki akarja írtani a Poloskákat, vagy sem. Tényleg, de most partvissal söpörte. Láttad a videót? De ezt már beszéltük, hogy animálja a metaforát. Én is garni. Elfideszesedtem, bazd meg. Elfelejtem. Teljesen. Hogy animálta a metaforát, és ugye a Poloska nem a Poloskát jelenti, hanem ezeket a lipsi görényeket. A Poloska írtás meg azt a törvényt, amit azóta is elfelejtett benyújtani a Fidesz, és akkor majd ő elkezdi demózni, hogy ő írtja a Poloskákat, bazd meg. Mit bohóckodik? Az a törvényt jelenti, bazd meg. Várjuk a törvényt, az kurvára nincsen, de a partvis az megvan, bazd meg. Na. És a demózza, amit is, amihez gyáva. Te figyelj, az október 5-i békemeneted, megbékélésmenet. Anyák picsája. Október, figyelj, nagyon elegáns vagy, és költői, figyelj. És eredeti főleg, bazd meg. Figyelj, október 6-a van másnap. Tehát az aradi vértanúk. Remélem. Még mi is lehetünk. Szó lesz róla. Megtorlás. Én drukkolok neked. Vidékről. Hát, hogy csak fővárosban se leszek, tehát vidéken. Tudod, ez a meghaltam, és vidéken vagyok eltemetve, bazd meg. Na, figyelj! A következő a helyzet. Ez a tabusítás. Szeretnék valamit mondani. döbbenetes élmény volt számomra, és mindenki elsiklik felette, hogy azzal zsarolnak egy pártot, hogy esetleg több kulcsos adó, mintha több kulcsos adó témája valami olyan tabu lenne, mint a pedofília. Tudod? Több kulcsos adó, jaj, bazd meg! Az osztrák-magyar monarchia idején progresszív adózás volt, bazd meg! Az osztrák-magyar monarchia idején. Pedig az és nem, ez, hogy több kulcsos adó... Nem tanács köztársaság volt. Jaj, most, hogy hívek, Kéz Zoltán, vagy ki az a csávó, nem, az más. Ki ez a faszi? Tar. Tar. Elfelejtem ezeket, érted? És hogy gyerekek, hogy hatalom, bevezetjük a kötelező pedofíliát, bazd meg! De majd csak akkor, ha megnyertük a választást. Bazd meg, több kulcsos adó. Ennek társadalmi vitának kéne lenni. Több de, kulcsos adó. Én a több kulcsos adó híve vagyok. Kit riogatnak a több kulcsos adóval? A Mészárost? Vagy, mert a, nagyjából a... Hogy mondjam, olyan nagyjából a milliárd fölött van az a réteg, amelyiknek ez már olyan egyértelműen vörös zászló. De milyen, piros, de piros, Robi, milyen társadalomba, milyen társadalomba élünk, ahol az emberek többsége olyan szinten nincs tisztában azzal, hogy miből finanszírozzák mondjuk a szociális állót, meg a közszolgáltatásokat, tudod? Hogy már ilyen szintű, hogy jaj, több kulcsos adó, akkor én nekem is többet kell adózni, és bazd meg, ezt elhitetik, beszarok, bazd meg. Hogy ezt elhitetik, érted? És hogy szitokszó lesz az, hogy több kulcsos adó. Mi egy csomószor beszéltünk arról, hogy gazdaságilag neoliberális elemeket is tartalmaz meg ez a kormányzás. És mindig előhoztuk az egy kulcsos adót. Igen. És most a Mandinere az ezt, figyelj, Puzsérék adóemelést akarnak, és pedofíliát, bazd meg. Tudod? Ez ilyen szintre süllyedt le a magyar közbeszéd. Magyar? Faszom. A... Orosz közbeszéd. Legyünk pontosak. Az tiszta ügy, az oroszok tiszta ügy egyébként, ezt most nem vízből mondom. Ott egy diktatúra van, bazd meg, egy befanatizált társadalom, meg egy totál elfásult társadalom, ami pénzért megy harcolni Ukrajnába, kurva sok pénzt kap az ottani viszonyokhoz képest. Ez egy tiszta ügy. Magyarországon nem ez van, Robi. Hanem a teljes káosz a tudatba. Tudod? A teljes káosz. Szóval szerinted tabu az, hogy több kulcsos adó versus egy kulcsos adó. Mellesleg az áfa állítólag elég magas, nem? Az nem több kulcsos adó? Nem, mert az beépül az árba, és a magyar állampolgár nem adóként érzékeli, hanem magas árként, amiről a geci szolgáltató multi supermarket magyarul Gyurcsány Brüsszel tehet. Ja. De érted? A áfát azt mértéktelenül lehet emelni, aha, mert nem adóként éli meg a magyar ember, hanem drágaságként. És a drágaság az nem Orbán Viktornak a műve, hanem ezeké a geciké, akik olyan kapzsiak, hogy a magyar ember pénzét akarják, és annyira sok pénzt kérnek, hogy azért kimész Ausztriába, vagy Szlovákiába, és olcsóbban megkapod, de Romániába is olcsóbban megkapod, mert ezek hungarofóbiások, bazd meg, és a magyar embert szopatni akarják. Ezért, bazd meg, bárhova elhagyod a határt, mert bazd meg, a multik is úgy vannak, hogy a szlovák ember az azért egy rendes ember a magyarhoz képest. Adjuk neki olcsóbban. Ilyen gecik. Ja. Magyar gyűlölők. Igen. Azt akarják, hogy éhen halljunk. De belföldön is vannak érdekes dolgok. Tatán voltam a nyáron, a lányommal, és sokkal olcsóbb volt a pik téli szalámi, mint Pesten. Isaszegen még drágább. Nekem fontos dolog a pik téli szalámi. Látod, mekkora gecik? Én szeretem. Gyerekkoromban is a jólétnek a szimbóluma volt, a banánnal együtt, és én azóta banán és téli szalámi, kész. Mert éheztem gyerekkoromban, és persze falom a banánt, meg a téli szalámi. A legnagyobb üzlet a világon a téli szalámi. Vágóhídi hulladékból, nyesedékhúsból. A legdrágább húskészítményt rakják össze, bazd meg, pusztán a fűszerezéssel. Tényleg? Aha. De... Az a legnagyobb találmány a téli szalámi, bazd meg. És a Herz meg a Pik család ilyen személy zsidók voltak. A 19. században? Nem én mondtam. A magyarokat átbaszták? Nem kell a múlt idő. Nem kell. Föl leszel jelentve a gecibe, bazd meg. Föl leszel, téli szalámiért. Szóval, amikor Orbán Viktor... És egyébként is a kedvenc filmed, a tizedes, meg a többiek. Hát téli szalámit csempésznek, bazd meg, ott az arannyal egyértékű, érted? Ennek az amerikai verziója, a Kelly hősei, ott bazd meg, amerikai versus magyar, bazd meg. Ott arany, itt téli szalámi, bazd meg, meg zsold. A zsold a gránátokba betekerve, eldugva, és téli szalámi. Amerikában meg bankból, bazd meg, az aranytartalék. Aranytömbök. Ez az, na jó, itt tartunk, még mindig itt tartunk, vágod? Szóval, na. Amikor Orbán Viktor beígérte a poloska írtást, az is a pillanat uralása volt. Ha tényleg ki akarta volna írtani a poloskákat, akkor az megtette volna. Megvolt a törvénytervezet. De nem tette. Be volt nyújtva a törvénytervezet. De ő nem akarta valójában, hanem ő egyszerűen ezt be akarta dobni, és azt tesztelte, hogy tudja-e ezzel uralni a pillanatot. És hogyha tudta volna ezzel uralni a pillanatot, és azt látja, hogy a pillanat gerjed, és neki kamatozik, akkor esetleg megszavaztatta volna. De mivel azt látta, hogy nem gerjed, nem neki kamatozik, elhalasztotta. És aztán a elhalasztott szavazást nem halasztotta tovább, hanem egyszerűen csak elfelejtette. Elsunnyogta. Most az már nincs. Viszont Partvis az van, bazd meg, és ő akkor írtja a poloskát. Nem lehet azt mondani, hogy nem írtja, hát nézd meg, írtja. Ja. Jó, hát a törvényt azt nem, de a poloskát írtja, kurva Partvissal, bazd meg. Hogy megint elszaladt a pillanat, mint a gyalogkakuk a préri farkas elől, bazd meg. Tehát a pillanat van. Úgy illan, stovaszál. Aha. Mint gyors folyón suhan óhab, épp annyi csak a pillanat. Na, ki tudja, miből idéztem? Bazd meg, van egy ember, aki ezt tudja, na mi az? Hatvan-hetven éves vagy. A tavasz 17 pillanata, szovjet tévésorozat a háború végéről, Stirlitz beépülve a gestapóba. Egyébként jó volt, egyébként ezzel megnéztem, hogy az oroszok jók az ilyenben, és annak volt egy ilyen dala, és az egészet megjegyeztem. Csak most nem fogom nektek elénekelni. Na mindegy, sajnálom. Jaj! És, de másról szeretnék, tudtam, hogy ez lesz, le vagytok szarva, másról szeretnék beszélni. Robi, kétszer halasztottuk el a témát, ami kurva kíváncsi vagyok, hogy neked miért fontos úgy, hogy Zapu színpadán beszéljünk róla, a Márainak a öngyilkossága. Igen. Miért? Hát mert egészen más megvilágításba helyezi az emigrációt. Mit jelent az emigráció? Amikor a... Bocs, háttérinformáció. Márai Sándor 89 éves korában, mert pont századfordulón született. Pont egy idős a századdal. A századdal 89 éves korában, a rendszerváltás évébe 1989-ben lett öngyilkos. És így nem jött vissza. Márai 47-ben hagyta el Magyarországot. Ő sem tudta, hogy meddig fog tartani Magyarországon a vörösök uralma, de azért hagyta el az országot, mert már nem írhatott csak a fióknak. És hát éppen számolták fel a sajtószabadságot, a mindent, maradjunk itt, mindent. Gyülekezés szabadságot. És Márainak nem is volt igazán más választása. Persze írhatott volna a fióknak, mint Hanvas, vagy megalkudhatott volna a rendszerrel, mint oly sokan, de ő nem alkudott. És hát szóval azt kell tudni, hogy ő a nyugatos nemzedékkel egyidős, de nagyon durván túlélte a kortársait. Tehát egy fél évszázaddal túlélte Kosztolányit, Karintit, meg a Babicsot, József Attilát, Csabot. Adiról nem is beszélve. Hát az más generáció. Nem. És ő aztán kiment Amerikába, először Európába, aztán Amerikába, aztán Amerikában is Kaliforniába, San Diegóban telepedett le. Tehát a maga, az emigrációja során is egyre távolabb és távolabb utazott Magyarországtól, pedig akkor már nem volt muszáj. És aztán 1989 táján megkeresték őt Magyarországról, hogy jöjjön haza. És Márai azt üzente vissza, hogy amíg egyetlen szovjet katona Magyarország földjét tapossa, addig ő nem jön haza Magyarországra. És mielőtt az utolsó szovjet katona elhagyta volna az országot, Márai Sándor öngyilkos lett, és az lett a végakarata, hogy a hamvait a San Diego-i öbölből szórják a csendes óceánba, hogy a hamvai se jöhessenek haza. Azért lett öngyilkos, hogy ne kelljen hazajönnie. Mert haza kellett volna jönnie, hogyha még vár egy évet, mert kb. Egy évre rá az utolsó orosz katona is elhagyta Magyarországot. Minden jel arra utal. Minden abba az irányba mutat, hogy Márai Sándor semmilyen szín alatt nem akart hazajönni. Az is tény, hogy amikor Márai öngyilkos lett, akkor már senki nem élt. Nem élt a felesége, nem élt a gyermeke, a nevelt fia már halott volt. Tényleg senki nem volt. Tényleg nem volt miért élnie. De hogyha belegondoltok abba, én eljátszottam a gondolattal, hogy Márai Sándor 1990-ben vagy 91-ben hazajön. Milyen Magyarországra jött volna haza? Nektek megvannak azok a reklámok, hogy mi az, amit iszol? Bedekó? Mi? Bedekó? Megvan az a reklám, hogy bemegyek, kijövök, de milyen jól kijövök, ha bemegyek? Én vagyok a Skála Kópé reklámol, a Skála Kópé a szívem mindig a vásárlóké? Megvan az a reklám, hogy kaszkót akarok kötni? Bontott csirkét hozzál, Jolán itt a volán. Erre a Magyarországra kellett volna Márainak hazajönnie? Ez egy olyan Magyarország, amiről Márai Sándornak fogalma sincs. És félt? Szerintem szorongott? Szerintem az van, hogy az a Magyarország, amit ő elhagyott, az már nem létezett. 42 év. Gondoljatok bele ebbe. Ebbe beleszédültök ebbe a gondolatba. 42 éve hagyta el Magyarországot. Ami emléke volt Magyarországról, az a Magyarország már megsemmisült. Arra a Magyarországra kellett volna hazajönnie, amelyik azzá vált, amit ő elutasított, amelyik megalkudott Kádárral. És nem is volt más, igazán nem is volt más választása, főleg 56 után, amikor a Rákosi meg a Gerőrém uralma után egy gulyás kommunizmus, akkor szerette úgy hívni magát a rendszer, hogy emberarcú szocializmust kapott a magyar ember, és akkor megkapta a krumpli levest. És akkor erre a Magyarországra kellett volna a Márainak hazajönnie. Ez az a Magyarország, aminek a szellemét Márai minden lélegzetvételével dagadta. Az a Magyarország, ami 89-re lett, az Márainak, a Márai egész szellemének a kudarca, a csődje. És Márai nem akart szembesülni ezzel. Lehet, hogy csak azért, én nem gondolom azt, hogy egy öngyilkosságnak legyen szó akár a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról, akár Márai Sándorról, egyetlen faktora van. De hogy ez tényező volt benne, hogy Márai már nem akart hazajönni. Ha amúgy haza akart volna jönni, de annyira depressziós volt, hogy inkább megölte magát, ugyan miért rendelte volna el, hogy a hanvai se jöhessenek haza? Miért? Miért rendelte el azt, hogy, mert tudod, ha nem rendel el semmit, és mondjuk eltemetik őt San Diego-ban, onnan még exhumálni lehet, és haza lehet hozni. Na de azt nem. Olyan világ nem lesz, hanem a márai hanvait a csendes óceánba kell szórni. Hogy biztosítéka legyen Márainak arra vonatkozóan a síron túl is, hogy soha nem lehet hazahozni a hanvait. Hogy az emigrációja végleges és jóvá tehet. Meghalt, ő meghalt, amikor elhagyta Magyarországot. Ő és meghalt Magyarországon. Az a Magyarország is meghalt, amit elhagyott. Igen. Ő kassai volt, sokat írt, egy polgárvallomása. Ott Kassa az a felvidék, sokat beszéltünk erről. Ez egy nagyon polgárosult világ volt, és a felvidéki magyarok jó része nehezen viselte el, amikor például visszacsatolták Magyarországhoz, és jöttek a hortista bunkók. Innen a, hogy szoktuk mondani? Tudod, a hódoltsági területről. A hódoltságból. Érted? Nem bírták elviselni, pedig nem szerették Csehszlovákiát, bazd meg kurvára magyarnak érezték magukat. Igen, de Magyarország addigra megváltozott. Ja. Aztán 89-re hogyan megváltozott? Na, tudod, még inkább. Tudod. Szeretném felolvasni. A halotti beszéden kívül ugye van még két halotti beszédünk. A Kosztolányit mindenki ismer, és Márainak is van egy halotti beszéde. Ez a 1951-ben írta... De ez a 89-es dolog teljesen már benne van, évtizedekkel korábban. Kurva nagy hatást váltott ki az emigráns magyarokból. Halotti beszéd. Látjátok, feleim, szemtekkel mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Összetudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib, darab, szilánk, a vitkacat, a halottnak szakálla nőtt. A neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt. És megértették, ahogy a dajka éneket. A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg, szívverésünk titkos beszéd álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsunk felett, a halál gyötrelmei körülvettek engemet. Az óhájói bányába megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A türreni tenger zúgni kezd, és hallott Babis szavát, Krúdi hárfája zengját az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat. Türingiában posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottér sírni kár. A konzul gumitrág, zabos törli pápa szemét, látnivaló untatja a sok okmány és pecsét, havi ezret kap és kocsit. A mistress és a bébi fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? Aranyszava, Ripple színe, Bartók vagy szelleme? Az nem lehet, hogy annyi szív... Maradj nyugodt, lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj! Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz? Nem, rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, Testvért elad. Egy hang alértan közbe szól. Ne szóljon ajakad, és egy másik nyög. Nehogy ki távol sír a nemzeten. Még egy hörög, megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől miért, vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál, ezért. És észt voltál. Litván, román. Most hallgass és fizess. Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A rádióaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, és a vadtajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszöni a koporsóban is, ha van ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne bukkanj, amikor a boss megszámolja fogad. Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtött fényképet, költeményt, mert ez maradt. Zsugorin még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mint a hetet. És Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk. Látjátok, feleim, szemtekkel mik vagyunk, íme por és hamu vagyunk. Nagyon szomorú. Ez a lekopik a nevedről az ékezet, és már marai vagy, mert már azt az ékezetet senki sem tudja kiejteni. Meg nem is akarja. Nem is jelent semmit. És van, amit már nem lehet jóvá tenni. Meg a nagyhatalmak ezért cserélnek, tudod. Jegyzéket. Jegyzéket cserélnek, ennyi. Ja. Van egy nagyon... És benne van egyébként a közép-kelet-európai kisnépekkel való szolidaritás is. Ez nem csak a magyarokra igaz. Nem volt benne ez a magyar kiválasztottság. Ebben, tudod, észt vagy, litván, román. Vágod? Te mikor hallottad utoljára a Visegrádi Szövetség szókapcsolatot? Egy ideje. De ez most ez jutott eszedbe? A közép-európai kis népek iránti szolidaritásról? Ez jutott az eszembe. Milyen merész asszociáció, nem bazd meg? Durva. Hogy de nem szövetség, az Visegrádi négyek. Aha. Hát ja. Aha. Hogy ez már nincsen. Amióta türk tanács, meg Eurázsiai Unió, meg BRICS azóta nincsen ez a Visegrád. Ez is föl lett használva, mint egy koronaékszer, mint egy hatalmi jelvény. Aztán el lett dobva, mint egy geci zsebkendő. Már megint bazd meg. Még mindig bazd meg. Hogy ilyen te bajnok lehetsz a humanizálásba, érted? Van egy nagyon-nagyon beszédes... Tréninget nem indítasz, hogy ifjaknak tudsz. Jó, ezzel poénkodjuk el, baznak, ez egy kibaszott szomorú voltám. Ja, abszolút. Ja. Igen. És pont azért, mert Márai nem akarta, hogy te kimehess a sírjához. De szerinted miért? Nem akartam. Szerinted miért? Mert jóvá tehetetlen. Mert 42 év után jóvá tehetetlen. Ezt a verset, ha elolvasod, 1951-ben írta. Erre írta Tamás Járon Erdélybe, amikor voltunk. Ezzel foglalkoztunk. Emlékszel? Marosvásárhelyen. Igen. Tamás Járon erre neki válaszolt. Tamás Járon se volt egy igazi pribék, de tudod, őt azért bedarálta a szocializmus ide rendesen. Ráadásul még Erdély is. Márai meg felvidéki. Tamás Járon különös módon mégis fontosabb ennek a kurzusnak, mint Márai. Ő se fontos, Robi. Ő se fontos. Lófasz, nem fontos itt senki. Vas Albert, meg Nyírő, bazd meg. De azt se olvassák. Tutira veszem, hogy nem olvassák. Csak azt úgy kiteszik, mert legalább jó fasiszták voltak, bazd meg. A Nyírő nyilas, a Vas Albertnek hát olyan Herceg Ferenc. Herceg Ferenc az izé, az meg egy középszerű lektűr író volt, egy jó menő lektűr író a Horthy rendszerbe, tudod? Egyébként, bocs, akkor hozzáteszem, újra elkezdtem olvasni Szabó Dezsőt. Téged föl is hívtalak tegnap telefonon. Eszméletlen a faszi, eszméletlen. Én örülök, hogy végül is sok vita volt, főleg magunkkal, nem is egymással, hogy most kikerüljön, mert azért virtigli antiszemita volt a csávó, meg egy jó, rendes fajvédő, de kibaszott jó elme, állati jól ír, és nagyon individuális, és kibaszott jó a társadalom kritikája, tudod? És az antiszemitizmusát árnyalja, hogy a németeket is gyűlölte. Há persze, mint a szart. Angol szászokat is gyűlölte, oroszokat is gyűlölte. Igen. És a magyarokat. És a magyarokat. Nem, a magyar, nem, hát ő virtigli nacional. Ez a nép nemzeti nacionalista. Nem. Tudod, a magyar fajt. Ostorozta, csak úgy, mint volt Adi. Volt benne, és csak úgy, mint Adit Adi. Megimádta, pedig hát az meg filoszemita volt, liberális, stb. Na, és akkor Szabó Dezsőt olvasom. Hosszú évek, évtizedek. Egyszer egy apun felolvastam egy írását. És most olvasom az ellenforradalom természetrajza. Kurva hossz a Horthy rendszerről. Hát bazd meg, mintha a Fideszről olvasnék. Meg erről az egész szarról. És az volt a döbbenetes, hogy Hanvas Béla, Márai Sándor, Szabó Dezső nagyon hasonlókat írnak. Erről a keresztény nemzeti, a Szabó Dezső a Horthy rendszert görénykurzusnak nevezte. Na most Szabó Dezső nemzeti radikális volt, és antiszemita, meg jó német ellenes, minden ellenes, oké. De egy népíró, Márai egy konzervatív, liberális, tipikus polgár Kassáról. A Hanvas egy univerzalista, aki a nacionalizmust mindig távol tartott, egy tradicionalista dolgokkal foglalkozó univerzalista, egész más. Egyik se volt baloldali, hát kommunista, pláne nem, gyűlölték mind a hárman. Teljesen három más figura, nem is tudtak, más világokba éltek, nem is volt érintkezési pontjuk, szóba se álltak volna valószínűleg egymással, de bazd meg a Horthy rendszerről, meg erről a gicses nacionalizmusról, meg turanizmusról, meg ez mind a háromnak kurvára ugyanaz volt a véleménye. Vágod? Három tök különböző figuráról beszélünk. Három tök különböző figuráról. És akarom, majd az egyik apun fogom a Szabó Dezsőt fölolvasni, és akkor olvasom mellé Hanvas meg ezért. Az egyik aput erre akarom szentelni. Erre. A Hanvas, Márai, Szabó Dezső, hogy látta a görénykurzust. Kurva jó, bazd meg, de beszartok rajta, hogy az embernek a hátán futkos a hideg, amiket azok írnak. Na, most te Bornót néztél? Természetesen. Van, akinek már áll a bré, igaz? Ez az igazán erotikus hang. Az mennyire beszédes, hogy Trianon után... Bocs, nem adtál választ. Most én értem, hogy ez a izé, nem adtál arra választ, Robi, hogy Márai miért akart mindenáron eltűnni, megsemmisülni, meghalni, és mi, vagy nem mert, legalább egy azért, mondatban. Mert azért, de már mondtam, azért, mert az a Magyarország, ami 89-re itt lett, az... ellentétes mindennel, hogy más nem mondjak, azzal a polgári étosszal, és ami a polgár, tisztába, egy polgár vallomása, nem lehetett tisztában vele, de rettegett tőle. Aha. És jól tette, hogy rettegett tőle, mert kurva nagy csalódást okozott volna neki ez az ország a hazai. Akkor ez pont ugyanaz, mint valaki annyira fél a haláltól, hogy öngyilkos lesz. Nem a haláltól. Nem a haláltól félt. Nem a haláltól félt. Jó, de ez egy analógia. Hogy szembesül azzal a magyarsággal, amelyik itt maradt. És amivé vált annak a nyomán, hogy itt maradt. Szerintem jogosan fél tőle. Aha. Mert hazajött volna, és semmi rokont, semmi közöset, semmi organikusat, semmi testvérit nem talált volna itt, hanem egy kádár fattyait találta volna, akihez neki semmi köze. És ezt megéreztem. Én úgy gondolom, hogy nem, tehát én úgy gondolom, hogy fél tőle, jogosan fél tőle, és nem akarta megkockáztatni. Hát, jó, oké. Okay. Teljes joggal fél tőle, mert úgy lett volna, ha hazajön. Vágom, oké. Okay. Na, mit akartál? A himnuszt, amit... Beszarok. Csak ne közben. És a katarzistól? Nem magyarság kompatibilis beleszarni a himnuszba. Én nem ezt mondtam, hogy bele, hanem bebazd meg. Más a kettő. Jó, ha te mondod. Igekötő. Akkor ez hazafias valójában, beszarni a himnusz közben. Abszolút. Igen. Az eredeti himnusz az nem úgy hangzott. Erkel hangszerelésében nem úgy hangzott, ahogyan ma hangzik a himnusz. Trianon után a himnuszt belassították. Dohnányi Ernő újra hangszerelte, és egy más himnuszt alkotott, egy sokkal depresszívebb, egy sokkal lehangoltabb, egy sokkal elcsüggettebb himnuszt, amely himnusz máig a himnusz. Ez mennyire beszédes, hogy belassították a himnuszt. Ez nem ugyanaz véletlenül, mint ami a Kossuth Rádióban megy. Hogyha te bekapcsolod a Kossuth Rádiót, ez a Kossuth Lajos azt üzente. Jaj, ezt hagyd meséljem el. Ez a Kossuth nóta. Várjál, hogy... ezt hagyd meséljem el. De ez fontos. Jó. Fontos. Jó. Figyelek. Kisgyerek voltam, elsős, másodikos általános iskolában, és akkor kérdeztem Józsi bácsit, Ékat, meg Illus nénit, a csendőrtisztet, meg a feleségét. Ott nevelkedtem, és hogy mi ez a tini-ni-ni. És akkor Józsi bácsi mondja, hogy menjetek a TSC-be, ott lesz nektek jó. És akkor Illus néni mondta, ne hülyíts már gyereket, Józsi. Ez ironizált, mert ezt a kommunistákon gúnyolód. Kommunisták használták Kossuthot. És várjál, és amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy ki tudja, hogy mi a rádiószignál, én fölállt, jelentkeztem, és menjetek a TSC-be, ott lesz nektek jó. És akkor rögött, hogy nem, ez nem ezt jelenti, tudod. Szóval. Na, ugye milyen kedves emlék? Jó. Igen, nagyon neked jó. Neked nem volt csendőrtiszt. Sokat tettél neked hozzá, nem igen. Neked nem volt a családodban csendőrtiszt. Nekem nem volt a családomban csendőrtiszt. Így nem érthetem. Nem érthetem, hogy a Kossuth nóta mit üzen valójában. Szóval, hogy ha bekapcsolod a Kossuth Rádiót, akkor ott az az atmoszféra, az a légkör, az a hangulat, az a Iskolás iskolai ünnepély, nem? Érzés. Neked azért iskolai ünnepély, mert már akkor ez volt a Kossuth Rádió, amikor iskolába jártál. Bazd meg. Ez az gyakorlatilag a 60-as évek óta. Tök ugyanazt hallod, ha bekapcsolod a Kossuth Rádiót. Az az atmoszféra, az egyben ugyanaz. Ezzel állítja meg a mindenkori rezsim Magyarországon a történelmi időt, hogy ne hagyják telni az időt. Gyakorlatilag hibernálják a magyarságot szellemileg. Ugyanaz az a levegő, az az áporodott már Kádár korszak óta, ugyanaz a szellemiség, ugyanaz az érzés, bazd meg, a Kossuth Rádióban. Ez a lelassuló idő, a belassított himnusz, ez nem tök ugyanaz, ez nem ugyanaz, mint a ferde kereszt a koronán, amit nem szabad kiegyenesíteni, hanem de most nem ugyanarról beszélünk véletlenül, hogy az úgy volt, már azelőtt is úgy volt, és ameddig igen, az úgy van, addig nem kezdjük újra, hanem így és, jó, és mindörökké. És nincs teljesen igazad a Kossuth Rádiót illetőleg, barátom, mert én szubjektív időutazásra használtam, mint a régi képeslapokat, a Kossuth Rádiót, amikor is a Szegen a déli krónikát bekapcsolom, tudod? És utána a jó ebédhez szól a nótát, és úgy érzem magam, mint a 70-es években. Ugyanaz nekem a kurva ezek... nyugger vagy, bazd meg, mint a többi. Ugyanaz! Ne magyarázd meg, hogy ez bazd meg más! Ez tök ugyanaz! És megtapsolnak engem, bazd meg. Az aranypoloskást, bazd meg. A nyuggert, na, de képzeljétek el, hogy nekem ez egy élvezeti faktor volt, és vicces volt, meg miért tudod, még a lányomat szivattam, még meséltem. Na, ennek viszont Robi vége, és itt tévedsz. Amikor negyed órán keresztül a déli krónikában világhírek és hazai hírek helyett azt hallod, hogy Magyar Péter bazd meg, bedobja a mobilját, és még mindig, és rejtőzködik. Ne, ez már nem a Kádár korszak, bazd meg. Ez már nem a Kádár, ez már nem a Kádár korszak. Én nem a tartalmat. Ami még tavaly volt a Kossuth Rádion, egy pici kis Kádár korszak, és esküszöm, bazd meg. Hozzatok nekem vissza egy pici Kádár korszakot, bazd meg. Egy picit, ez már nem a Kádár korszak, bazd meg. Ez az, hogy beleszarok, lehányom és lefosom, bazd meg. Az a Kádár korszakban volt egy pici valami emberi. Ebben már semmi nincs. Bazd meg. Szóval. Nem a tartalmáról beszéltem, hanem a formáról, a hangulatról. Azt is átszínezi, és tressé neked teszi. Átszínezi? Átszínezi, mert már nem ez, amit mondtál a himnusszal, meg az iskolai ünnepségekkel, hanem olyan bazd meg, hogy a Kossuth Rádió a Mandinert idézi, bazd meg. Ez olyan, mint a Kacsa magazin, meg a faszom tudja, van pornó újságot kereszteznek, bazd meg, a Rákosi sajtójával, és ez a állami első szám, a TV1, meg a, meg a Kossuth Rádió. Már nem ez, amit te mondasz. Bárcsak ez lenne még. Bárcsak. Én valami nagy ívűt akartam elmondani ennek a nemzetnek a sorsáról, de te lerántottad, bazd meg. A szarba, a sárba. Mert magát... Mandiner, Magyar nem, Péter. Mert ők rántják, rántanak le engem, amikor hallgatom, bazd meg. Hát én meg tanú vagyok. De olyan meg... muszáj hallgatni, igaz, bazd meg? Na, más... te meg úgy beszélsz, róla, hogy nem is hallgatod, bazd meg, olmot üntesz a saját füledbe, érted? Magad vagy vazulnak a vazulja, bazd meg, magad vagy vajk és vazul egyszerre, és itt okoskodsz, amikor már nem tudod, hogy mi a valóság. Ez még tavaly valid lett volna, de már nem. Ez már nosztalgia, amit ő mond. Ez az egész, én azt hiszem, hogy az egész magyar sorshoz a néplélek megfagyasztásához, hibernálásához. Már hogy a lassúság, tartozik. Az aztán így befagy, ez a, igen. A folyó is lassan folyik, hogy fagy, igen, igen. Ezt akarod mondani. Ez a kisiklott idő, igen. A Kárpát-medencében. Tudod, ez a váróteremben felejtett nép. Amelyik itt vár, és közben hallgatja a Kossuth Rádiót, és bazd meg, nem kezdődik el a történelem, és addig jó, mert addig értjük a világot, addig biztonságban vagyunk benne, amíg a váróteremben vagyunk, amíg nem indul a vonat, addig nem kell tovább menni. A keleti pályaudvarról, addig nem változik, a nem, igen, de még a váróteremből is kivernek, Robi. Igen, de a rossz értelemben. És bazd meg, az egyetlen változás, ami kilátásban van helyezve, hogyha rosszul szavazol, akkor meccset lesz a keletiből, bazd meg. Ez a váróterem, hogy lehetséges, még egy burkában várakozhatsz, bazd meg, ha rosszul szavazol. De legfeljebb ennyi változás van kilátásban helyezve. De a vonat, az kigyullad, így is, úgy is. És késik. A vonat nem vár! Elindult már, hát ott volt a Demér Rózsi, bazd meg. Hát még a 60-as, 70-es években miniszoknyába áll ki, bazd meg, meg ilyen női ruhákba, most meg keresztény nemzeti. Ja, de különös, bár, hogy egyébként... Tudjátok, miért Demér Rózsi, a zsidó? Ő erre utalt, ne röhögjetek, ő erre utalt. Annak a rövidítése, ő maga ironizált beleállt. Ezen, és jaj, beleállt. Ennyit erről. Kb. Úgy, ahogyan az... Egyébként egy geci tehetséges faszi volt, de valami kurvára. Miért kell a múlt idő? Hát... Még él. Jó. Nem tudok új számairól. De minden esetre, hát az én ízlésemnek nagyon nyálas. De az biztos, hogy ő egy ikon a magyar popzenében. Tehát nehéz az iskolatáska. Nem kell elvitatni, hogy a V-motorok, meg a Bergendi, meg a Damien Solo az azért ugyanúgy hozzátartozik. Bergendi meg egy fasz a jazz rock volt az eredetileg. Minden esetre azért különös, hogy amikor énekelnie kellett a digitális polgári körök múlt hétvégi gyűlésén, akkor nem a Vonat nem vár című dalt kellett elénekelnie, hanem a Szabadság vándorait. De Orbán Viktor meg a Fidesz, ők a Szabadság vándorai. Úgy elvándorolnak keletre, mert onnan jön a szabadság, tudod? Elvándorolnak a végtelen sztyeppék, a szabadság vándorai, és egyre szabadabbak, hogy a Moszkva külsőre érnek, már annyira szabadok, bazd meg, hogy a hazát is eladhatják, bazd meg, a Kremlnek. Annyira szabadok. Szabad keletre vinni, ha hurcolni a hazát. Keleten kél a nap. Így van. Szabad felkelnie keleten a napnak. Így pontosabb. De valami himnuszt nem akartál bejátszani? Nem, bazd. Nem. Jó, akkor lapozunk ennyit a himnuszról, hazáruló Puzsértól, aki a szózatot tenné meg a himnusz helyett. Mi van? De miért a szózata? Egyébként lehet, hogy igen, de csak azért, ma Puzsér mondta nekem, már azért sem. Na. De miért a szózat az a hazafiatlanabb? Nem, csodálatos. Egyébként a Vörös Marti, de múltkor is mondtam a Véncigány kapcsán, hogy te amúgy Vörös Marti rajongó vagy. Igen. De a Vörös Marti... tartod egyik legnagyobb 19. századi költő. Igen, és úgy gondolom... Meg az Arany János gondolom a másik. Igen. Igen, és a Vörös Marti, meg hát a Petőfi nyilván. Hát mert az tacsra vágta az egész korai cuccot, hogy Petőfi megváltoztatott mindent, és tulajdonképpen ha a magyar lírának van két ilyen nagy bekezdése, ahonnan újraíródott minden, akkor az egyik Petőfi, a másik Adi. És Adi egyébként úgy gondolt Petőfire, mint az ő közvetlen előzményére. Úgy is hivatkozott Petőfire, mint az ő közvetlen előzményére. Egyébként is... Tulajdonképpen akár azt is mondhatjuk, hogy Adi Petőfi reinkarnációja, a szó átvitt értelmében, metaforikusan, olyan módon, ahogyan például Kurt Cobain, Jim Morrisonnak a reinkarnációja. Amy Winehouse... Janis Joplinnak a reinkarnációja. Vágom, ez már... Igen. Tehát, hogy az a szellem, ami azt a fáklyát emelte fel, amit az elejtett. De a Faludiék József Attilát tartották Petőfi reinkarnációjának, és azért akarták a pszichológus nőt rábeszélni, hogy feküdjön le József Attilával, hogy annak ne legyen semmi baja. Figyelj! Még van annyi időnk, hogy kicsit a mítoszokról beszélünk, vagy már trollkodjuk szét saját magunkat? Hát figyelj, szerintem inkább majd legközelebb, te még hoztál ide 1, 2, 3 könyvet. De azt azért, mert neked küldte valaki, egy lengyel író, kurva jó egyébként, ez pedig Tolstoy és a fiatal Gandhi még írt Tolstoyra, Dél-Afrikából. A fiatal 20 éves Gandhi, a már halála előtt levő Tolstoja még levelezett. És azért, ebből nem akartam fölolvasni, mert ezt a Ingának hoztam, csak kaptam ajándékba, de annyi eszembe jutott erről, hogy ők mindvégig az erőszaknak a... Hát bazd meg. És be se fér. De ezzel is telik az idő, és várjuk a kurva blokkolórát, de még van több, mint 10 perc, bazd meg. Most mit csináljunk? Jaj. Hát olvasok Camus-t, bazd meg. De nem olvasok, mert erről beszélgetni kéne, faszom, ezért hoztam be pedig. Na, a Sisyphos mítoszát. Na, visszatérve, Robi, a Sisyphos. aki görgette föl, és visszahullott. Egyébként a Jankovics Marcelnek... Te mi a faszomat csinált? Ó, bazd meg, de csúnya vagy. Eddig se voltál az esetem. Most már nem dugunk? Nem, nem. Te egyébként figyelj, neked állandóan a külsőd változik, észrevettem. Hol Bakunyinra, hol Dajs Tamásra hasonlítasz. Most viszont, és megtapsolnak. Csak a, csak a nagyokra. És ilyen futbalista frizurája lett, bazd meg. De ilyen ne, 80-as években. A Bundesliga, nem ez, nem a Bundesliga. De nem ez a Bundesliga, ez, nem ez a... Az a Szili László. Tony Polster. Mert neki még bajsza is van. A Szilinek. De ez már nagyon bulvár. Figyelj, térjünk vissza a témánkra. De mi is, mi a faszom hát a téma? Ez az. Hát ez az. Hiszi, de a görögbe már nem megyünk bele. Mára itt lezártuk. Himnuszt lezártuk. De miért zártuk? Te figyelj, tulajdonképpen mi a bajod a... De ez már csak ilyen álkérdés, mert tudom, mi a baja. És úgy is tudom, hogy mit mond, és unalmas szarbaz meg. Meg se kérdezem. Ez már ilyen zen. Ez a jövő. Itt kezdődik a zen, bazd meg. Ez a jövő apuja. Mi a véleményed arról, hogy menj a picsába, hagyjad a faszba. Nem vagyok kíváncsi rád. Jó. Figyelj, Robi. Ullak. Abszolút, abszolút. Figyelj, azért azt viszont téma is volt, meg elkezdtük. És egyébként jó záró téma, hogy szerinted ki fog robbanni az erőszak? Magyarországon? Hát én úgy képzelem el, hogyha Magyarországon kirobban az erőszak, a polgárháborús tényleges fizikai erőszak, akkor ezek a banyatankok, ezek nagyon komoly fegyverek lesznek. Ez, akkor az föl fog értékelődni, mert most még csak tudod, kenyeret, tejfölt, tojást lehet velük hazahordani. De aha, onnantól kezdve, ha az megforgatja, az, hú, az félelmetes lesz. Mint a paritja. Én nagyon félek, meg ezek a járókeretek. Ha ezekkel elindulnak, bazd meg, itt kőkövön nem marad. Öregellenes, ő az idősek ellen uszít most egyébként. Én úgy félek a polgárháborútól, hogy ezek a... Hogy egyszer állon találnak egy ilyen járókerettel, bazd meg, hát ugye, azt nem köszönöm meg. Te is leszel öreg, Robikám, te is hát leszel öreg. Hát én azért öreg. Mindent elkövetek, hogy ne úgy legyen, de... Persze hozhatja úgy, ja, de... Meghalsz? Igen, ez a terv, de majd meglátjuk. Izé, értem. Rock and roll, ilyen... Ja, arról már lemaradtam. Hát azért figyelj, még az jutott eszembe, erről egyébként külön viszont hosszabban kéne beszélni, hogy annyira kezd eluralgni ez a neoprüdéria, ráadásul mocskos hazug módon. Most, hogy Ozzy Osbourne-ról olvasok megint, én nagyon szerettem a Black Sabbathot, tudod, egy galamb fejét letépte és kiköpte, bazd meg, a fogával, így leharapta a galamb fejét. Denevért is. A CPG-n, bazd meg, szétszedtek egy csirkét, érted? És figyelj! Én úgy tudom, hogy a Kalapács Józsi a Pokolgép koncerten is. Hát, azt nem tudom. Szóval, ha megnézitek, mik voltak a 60-as, 70-es években, hát bazd meg, ezek a... Hát most ezen vannak kiakadva, ezeken a rap bandákon, meg ezeken, hát bazd meg, tök jó nevelt iskolás gyerekek. Ahhoz, hogy mi volt itt a rock and roll, bazd meg. És vagy azok a poénok, akár csak a Monty Python, vagy valami. Tehát nem gondolod, hogy a zsarnokság az úgy terjed, hogy megint ezek a fiatalok, és már meg se lehet mukkanni, érted? Azt mondjuk, hogy bazd meg, akkor már pedofilok vagyunk, meg mit tudom én, szóval... De hát, álmodozz arról a világról, ez ahol bazd megolnod kell ahhoz, hogy pedofil Vogue, legyél. A Vogue ezt csinálta, az alt-right ezt csinálja. Tudod? Igen. Pofádat befogod szépen, nem poénkodsz és nem humorizálsz. Ez a izé. Tudod, ez a ja, metódus. Ja, vagy a Lipsiken. De azért mindkét oldalon megvan engedve az a fajta humor, az a fajta politikai humor, ami a kurzus ellenségeink köszörüli a nyelvét, az azért megvan engedve. Az ja, persze, az persze, az, de csak annyit, tudod? Fogy, olyasmi, kurva érdekes, már 80-as években azért itt Magyarországon volt egy viszonylagos szabadság. Politikai szabadság nem volt. Diktatúra volt, nem lehetett nyugatra utazni, csak 3 évente, stb. Ez oké. Okay. De ha az ember visszagondol mondjuk arra, hogy a Fiatal Művészek Klubja, ez az magyar underground, vagy voltál bazd meg egy Hobo, vagy egy P-mobil, vagy egy Beatrice koncerten. Bizonyos tekintetben hát elég nagy szabadság volt, és ezt megszoktuk évtizedeken keresztül. A 90-es években már kitört ez az egész, és szinte mindent lehetett mondani, és az utóbbi időben azt veszem észre, hogy így vonják vissza, próbálják, tudod, vissza húzni. Kb. 15 éve, sose felejtem el, a Nemzeti Múzeumon, Nemzeti Múzeumnál, akkor szerintem már NER volt, vagy 11-12 éve, a Dajs Tamás tartott beszédet. Még ennyire nem volt széthulva, egy normálisabb beszédet tartott, és emlékszem, hogy azt mondta, hogy a szabadság az olyan, mint a levegő, akkor érzékeljük a hiányát, amikor elfogy. Érted? Ezt mondta Dajs Tamás akkor. És veszed észre, tudod, ez a nem lehet, ez se. Bazd meg, az se. Amaz se. Dohányozni, ott se. Ezé. Csúnyán beszélni, nem tudom, ez se. Meg, ez se, meg az se, meg amaz se. Meg, ezé. Tudod, így szűkül ez az egész. Én ezt érzékelem, és minden szavadat meg kell válogatnod, bazd meg. Minden kibaszott szavadat meg kell válogatnod, mert mivel fognak majd visszaélni, karaktergyilkolni, ez egyébként még rosszabb, mint hogyha nyíltan tiltanák. Akkor lenne egy törvénykönyv, tudod? Ha azt mondod, hogy bazd meg, fizetsz 50 000 forintot. Érted? Nyugaton is fogy a levegő, de nyugaton legalább még hozzáférünk az ablak kilincséhez, és nincsenek leszögelve az ablakok. Még ki tudod nyitni. Még nincsenek leszögelve az ablakok. De keleten, tudod, ahol magyarázzák, hogy fogy a szabadság nyugaton, tudod, ott viszont már szippantják ki gépekkel a levegőt, aha, és tolják be, tudod, azt a gázt, azt az ideggázt, amit abban a színházban, Moszkvában, amikor... A terrortámadást mondod. Úgy gondolták az iszlamisták, hogy lehet terrorizálni Putyin bácsit. Aztán megkapták. Hát jó, hát néhány túsz is belehalt az ideggázba, de hát bazd meg, rend kell, hogy legyen. De legalább az összes terrorista belehalt a picsába. Ez a metódus szerintem. Ezek voltunk már a mítoszokról majd máskor. Hát, ha nem akarsz beszélni a mítoszokról, és nem is akarsz felolvasni semmit. De nem ám. Mindig olvasgatni szoktál a végén. Hát igen, ez így van. Most az akkor a Márait felolvastam, nem a végén. Hát na, jó volt az attól még, nem? Úgyhogy, na akkor olvasd fel valamit. Én olvassak föl neked valamit? Hát most valamit éppen nézel, baszkikám. Jó, hát akkor most nem... valami jó kis... De most ez tök fölösleges. Már mi... Ma a faszomat olvasunk Mandénert, bazd meg. Jó, hát akkor felidézek, mert hogy már akkora sikerrel idéztem itt a Tao Te Ching-et Vörös Sándor átiratában. Na, az szuper, mert én a Sisyphoszt hoztam, de ez egy hosszabb valami, tehát, és nem túlórázok, blokkolóra. Én a szocializmus gyermeke vagyok, sajnálom. Na, Tao Te Ching. Az út örök és tétlen, mégis mindent végbe visz észrevétlen. Ha fejedelmek, királyok megőrzik, minden magától rendeződik. Ha kapálóznak és intéznek, letöri őket a titkos természet. Vágytalan a titkos természet. A vágy hiánya béke. Az ég alatt a rend teljessége. Az inga mindannyiunk felett. A polgári átalakulás mindenek előtt. Hajrá Hunnia! Hajrá Pannonok! Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz! Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát kívánunk! Köszönjük a türelmet!